NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag de 20e juni. Mexico en Amerika maken ruzie over avocado's. Zometeen onze correspondent. En nabestaanden van vliegtuigongelukken willen dat Boeing wordt aangepakt. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Wouter Wolgemoet. Familie van slachtoffers van twee crashes met Boeing 737 MAX toestellen willen dat de vliegtuigbouwer een boete krijgt van bijna 25 miljard dollar. Ook willen ze dat Boeing strafrechtelijk wordt vervolgd. De toestellen stortten 6 en 5 jaar geleden neer in Indonesië en Ethiopië. En er kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Later werd duidelijk dat softwareproblemen de ongelukken hadden veroorzaakt. Boeing trof in 2021 al een schikking met de Amerikaanse justitie van 2,5 miljard dollar. Maar volgens justitie heeft Boeing daarna afspraken geschonden. En daardoor kan het bedrijf alsnog strafrechtelijk worden vervolgd. In de haven van Vlissingen is ruim 3600 kilo cocaïne onderschept. Volgens het OM de tot nu toe grootste drugsvangst dit jaar in Zeeland. De straatwaarde van de cocaïne is bijna 300 miljoen euro. De drugs zaten verstopt tussen bananen uit Ecuador. De lading was op weg naar Duitsland. Een man uit Middelburg is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de smokkel. Op het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse toerist doodgevonden. De man van 55 zat in een auto die aan de rand van een klif hing. Griekse media melden dat de man sinds maandag was vermist. Het is nog onduidelijk waaraan hij is overleden. Op de Griekse eilanden zijn de laatste weken meer toeristen om het leven gekomen. In alle gevallen vermoeden de Griekse hulpdiensten dat de hitte een rol speelde. Twee tieners in Frankrijk zijn aangeklaagd voor de verkrachting van een Joods meisje van 12. Ook worden ze beschuldigd van het gebruiken van religieus gemotiveerd geweld. Het meisje werd zaterdag aangevallen in een voorstad van Parijs. Daarna werden 3 jongens van 12 en 13 gearresteerd. 2 van hen zijn aangeklaagd en zitten vast. Joodse organisaties melden dat het meisje Joods is. Het Franse Openbaar Ministerie zegt daar niets over. Maar president Macron reageert geschokt en zegt dat scholen bedreigd worden door een plaag van antisemitisme. Op het EK voetbal hebben Schotland en Zwitserland met 1-1 gelijk gespeeld. Zwitserland staat daardoor nu tweede in de pool, maar is nog niet zeker van een plek bij de laatste 16. Schotland maakt met 1 punt ook nog kans om door te gaan. Eerder op de avond plaatste gastland Duitsland zich als eerste voor de achtste finales door een 2-0 overwinning op Hongarije. Het weer, de dag begint zonnig. Later neemt de bewolking toe en het wordt 18 tot 22 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Goedemorgen. Goedemorgen. De spits begint wederom met file op de A7. Traditiegetrouw eigenlijk intussen van Horen naar Amsterdam. Want er wordt aan de weg gewerkt bij Purmerend. En daardoor sta je al in de file. Vertraging is nu 10 minuten. Daar is 1 rijstrook dicht. En op de N9 van Den Helder naar Alkmaar zijn ook werkzaamheden bij Petten. En ook daar heb je nu bijna 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. De handel van avocado's tussen Mexico en de Verenigde Staten is tijdelijk stopgezet. Een Amerikaanse inspecteur in Mexico is aangevallen, waardoor er nu een handelsrel is ontstaan. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek vanuit Mexico-stad. Wat is er gebeurd? Nou, autoriteiten in de staat waar het is gebeurd, dat is de staat Michoacán, die willen er niet veel over zeggen. Dat is ook wel te begrijpen vanwege de economische waarde van deze handel. Maar volgens Mexicaanse media gaat het om een auto met daarin inspecteurs van de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit. Die zijn korte tijd vastgehouden bij een checkpoint, opgezet door inwoners die met deze checkpoints zich verdedigen tegen georganiseerde misdaad in die staat. Daar wordt al langer gevochten door kartels. Dus dat incident is de reden geweest dat die handel is stilgelegd. Zijn er vaker op dit gebied incidenten in Michoacán of gebeurt het voor het eerst? Nee, dit is niet voor het eerst. 2 jaar geleden, in 2022, werd de export van avocado's vanuit Michoacán naar de VS stilgelegd nadat er een inspecteur bedreigd was. Ja, Michoacán, dit is een van de weinige staten die avocado's mag exporteren naar de VS. Maar alleen de avocado's die zijn geïnspecteerd, komen de VS binnen. Dus als er geen inspecties kunnen plaatsvinden, zoals nu het geval is, vindt er dus ook geen export plaats. Maar Michoacán is dus een staat met veel geweld. Kartels verdienen veel geld aan het afpersen van avocadoboeren. Ja, het is dus eigenlijk een soort kruidvat met enorme economische waarde. Hoe belangrijk is het dan als je zegt die economische waarde dus voor Mexico, dat die handel met Amerika weer snel wordt hervat? Nou, zoals ook in Europa en in Nederland zijn avocado's en gerechten als guacamole enorm populair in de VS. En dat land is ook enorm afhankelijk van Mexico en met name Michoacán voor avocado's. 80% van de avocado's in de VS komen uit Mexico. Een handel ter waarde van ruim 2,7 miljard dollar. Dus economisch heel belangrijk voor Mexico, heel belangrijk voor die staat Michoacán. En aan de andere kant gaat de markt in de VS dit ook snel merken als de handel niet wordt hervat. Want ja, dan krijg je lege schappen en stijgende prijzen. Is deze handelsruil tekenend voor de relatie tussen Mexico en Amerika? Nou kijk, Mexico is de grootste handelspartner van de VS. Maar er zijn maar eigenlijk weinig exportproducten die zo onder druk van de georganiseerde misdaad staan als avocado's. Boeren worden hier echt op grote schaal afgeperst. En dat merken normaal gesproken vooral de ondernemers in Mexico. Maar nu zie je dus ook dat op het internationaal niveau het consequenties kan hebben. En dat toont ook aan dat voor de huidige en voor de aankomende president gewoon nog heel veel werk aan de winkel is om die economie te beschermen. Want in deze staat is er echt al veel langer sprake van een enorme macht van die kartels. Dank. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek vanuit Mexico-stad. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6 minuten over 6. De commerciële huisartsenketen Comet lukt het niet om voldoende zorg te bieden, en daarom hebben de betrokken zorgverzekeraars het bedrijf in gebreken gesteld. In Nieuwsuur was Aad de Groot van zorgverzekeraar DSW te gast. Hij vertelt wat de zorgverzekeraars doen. Nou ja, we doen dan een paar dingen. Eén, we gaan zelf controleren of die huisartspraktijk bereikbaar is. Dus we gaan zelf dagelijks een aantal maal bellen om te kijken of de telefoon wel wordt opgenomen. En als dat langer duurt, dan moet je toch zorgen dat die patiënten ook hun huisartsenzorg kunnen krijgen. Ja. Dus toen hebben wij samen met een hele grote groep huisartsen in de regio Delft een huisartsenpost ingericht, zodat patiënten toch nog huisartsenzorg konden krijgen. Dus we hebben gewoon een goed alternatief geboden. De Groot is geen voorstander van commerciële huisartsenposten. Omdat de huisartsenzorg, daar begint eigenlijk alle zorg. En daar moet geen commerciële of financiële belangen mee spelen. Waarom niet? Omdat je daarmee dan patiënten misschien wat sneller doorverwijst naar het ziekenhuis dan nodig is. Omdat je toch je consult wel kan declareren. Omdat dat financieel gunstiger is. Dus die willen gewoon winst maken op zo'n praktijk. En dat kan nooit, dat gaat altijd ten koste van de kwaliteit van de zorg. In Wat houdt ons tegen? Aandacht voor digitale vervuiling veroorzaakt door het functioneren van het internet. Julia van Hul, een deskundige in digitaal ontwerp, illustreerde hoe belastend ons alledaagse gebruik van data en internet kan zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Wikipedia. Mm-hmm. Ja, die hebben we allemaal denk ik wel een keer bezocht. Zeker. Dan zie je daar dat zwart-wit logo. Oh ja. Met dat wereldpuzzelbolletje. Net als alles op het internet kost het een beetje energie als je dat inlaat in je scherm. Je zou dus door dat logo iets minder zwaar te maken 20 vluchten kunnen besparen aan CO2 van Londen naar Amsterdam per maand. Van Hul gaf advies over hoe we het internet duurzamer kunnen maken en digitaal afval kunnen verminderen. Er valt een heleboel winst te behalen op dit soort gebieden. En wat we zouden kunnen doen is bijvoorbeeld je cloud schoonhouden, dus e-mails opruimen, foto's opruimen. En zorgen dat we alleen berichten sturen wanneer het echt nodig is. Minder streamen, niet een hele leuke boodschap, maar helpt ook. In Overleven praatte Koen Verbraak met zangeres Aysa Meijs de Groot. Zij verwijderde preventief haar maag om erfelijke kanker te voorkomen. Een ingreep die haar leven redde, maar waar ze spijt van heeft. Met het leven dat ik heb, ik veel op tour, veel rondreizen, veel onregelmatige dagen en uren. Dat is ontzettend onhandig als je elke 2 uur moet eten, bijvoorbeeld. En of laag in je energie zit. En dat ik een keer hartstikke ziek in een uitverkocht Paradiso een show moet spelen. Aysa Meijs vertelde openhartig over haar gevecht tegen mentale problemen zoals depressie en een alcoholverslaving. Muziek biedt steun in moeilijke tijden. Komen ze na afloop met je babbelen en dan zeggen ze dat je ze geraakt hebt. Ja, dat is het grootste goed dat er is. Dat ik soms nu een berichtje krijg van iemand die er zelf heel erg doorheen heeft gezeten en dat de muziek geholpen heeft. En dat is heel bijzonder en heel mooi en eerbaar dat is.

En Leipzig, waar Nederland morgen de tweede groepswedstrijd op het EK speelt, is Xavi Simons een held. Afgelopen seizoen scoorde hij voor RB Leipzig 8 keer en gaf hij 13 assists. In het Nederlands elftal maakte hij kort geleden pas een eerste doelpunt. In die uitzwaaiwedstrijd was dat tegen IJsland. Nou, in de Bundesliga is hij dus inmiddels één van de sterren, maar in Oranje heeft hij zich nog niet definitief bewezen. Verslaggever Danny Simons ging naar Leipzig, de huidige thuishaven van Xavi. Ik sta voor de RB Leipzig fanshop in een van de winkelstraten. Ik ben net even binnen geweest. En Xavi is echt overal. Op schermen, op shirts, op sjaaltjes. En in de winkelpassage hiernaast hangt hij op een grote vlag. En er komt nu een man naar buiten gelopen met een tas. Die heeft volgens mij iets gescoord, zo te zien. I can show you. It's a Dutch t-shirt of the Dutch player. Ah, Xavi Simons. Ja, yeah, Xavi Simons. It's our best player in Leipzig. Yeah. And I hope he will stay here for the next season. Maybe for 5 years. Better for 5 years. De beste speler dus van Leipzig. En zo denken meer bezoekers van de fanshop erover. Who's the best player of RB Leipzig according to you? Xavi Simons, I think. Xavi Simons. Xavi Simons is great. I watched him before at Eindhoven. Great talent and I love him. And I told everybody he will become a great player. And that just happened. Great. Nou, deze jongen zag het dus al aankomen dat Xavi een hele grote zou worden. En hoe groot is Xavi nou echt? Nou, daarvoor ga ik even op een terras zitten en facetimen met Yvonne Gabriel. Ik heb met haar afgesproken. Zij werkt voor Bild. Ze is sportjournalist, Leipzig-watcher om precies te zijn. En zij weet ongetwijfeld het antwoord. He's the first player who has more Instagram followers than the club. Volgens Yvonne is Xavi zo populair dat hij zelfs meer volgers op Instagram heeft dan zijn eigen club. Hij heeft er 5,8 miljoen en de club RB Leipzig zo'n 2 miljoen. En de club maakt daar graag gebruik van voor hun eigen marketing. Popular and to get more important. En hoe komt het dat we in Oranje een andere Xavi zien dan in Leipzig? Sometimes it seems that he's sending his twin to the national team. Het lijkt inderdaad wel alsof je zijn tweelingbroer aan het werk ziet in Oranje. Er zijn twee totaal verschillende Xavi's. And the big difference to Leipzig is in Leipzig he feels completely free. Het grote verschil met de Xavi in Leipzig is dat hij in Leipzig totaal vrij is. Hij kan doen wat hij wil. En hij heeft geen ego's naast hem. Iedereen werkt voor Xavi. And he has no big egos next to him. Everybody is working for him. Weer even terug naar de bezoekers van de fanshop hier in de stad. Wat moet Koeman volgens hen doen om het optimale uit Xavi te halen? I think he has to trust him more. So he needs to let him know that he can play his own style. Meer vertrouwen dus in hem uiten, dat hij zijn eigen stijl kan spelen. Hij moet gewoon draagbaar zijn voor het team. En die goals en de assists die komen van eigen. Hij zal toch in het team zijn plek moeten of zijn functie uit moeten voeren op de plek waar ze hem neerzetten. En ja, als hij dat niet kan, dan moet Koeman hem niet meer zetten. En hoe denk jij erover, Yvonne? Jij bent natuurlijk de expert. Koeman heeft wel eens publiekelijk kritiek geuit, hè, op Xavi. For me, it looks like they don't have a really good relationship. Het lijkt erop dat ze niet een al te beste relatie hebben. Koeman moet Xavi steunen, hem natuurlijk wijzen op zijn zwaktes, maar dat niet publiekelijk doen en hem vertrouwen geven. Fine, it's okay. You're still a young player and you're on a way to become a really, really world-class player. But you need to improve. But as you said, not publicity. Een bijdrage van Danny Simons. Huiselijk geweld wordt vaak gezien als een probleem dat vooral vrouwen treft, maar het speelt ook bij mannen. Naar schatting worden er elk jaar 80.000 mannen binnenshuis mishandeld. Verschillende opvangorganisaties voor mannen willen dit bespreekbaar maken en lanceren daarom het magazine Mannenmishandeling. Jeroen Traas, voorzitter van de landelijke stuurgroep Mannenmishandeling. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het zo lastig om hierover te praten voor mensen? Ja, dat heeft alles te maken met de maatschappelijke opvattingen over mannen. Het feit dat het toch not done is voor mannen om zich kwetsbaar op te stellen. Mannen moeten sterk zijn. Het je presenteren als slachtoffer, als man, maakt het heel erg ingewikkeld. Ja. Om wat voor mishandeling gaat het? Ja, dat kan eigenlijk over heel veel verschillende soorten mishandeling gaan. Maar we hebben het voornamelijk over partnergeweld en ex-partnergeweld. Dat kan eenzijdig of tweezijdig zijn. Hè. Dus dat kan zijn van iemand naar de mannelijke partner. Maar het kan ook zijn dat dat tussen partners ontstaat. Maar daarnaast hebben we het bijvoorbeeld ook over mensenhandel, over eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling of ouderenmishandeling en financiële uitbuiting. 80.000 mannen hebben volgens jullie schatting elk jaar te maken met geweld. Hoe komen jullie tot dat aantal? Ja, eigenlijk ontbreekt het wat aan precieze cijfers. Wat we weten uit onderzoek van wat langer geleden dat we op een aantal van zo'n 80.000 komen. Maar eigenlijk beschouwen we dat tegenwoordig toch meer als een ondergrens. Omdat uit wat recentere onderzoeken, met name ook van het CBS, de prevalentiemonitor, huiselijk geweld, hogere cijfers naar voren komen. Dus het exacte aantal is ons niet bekend, maar de 80.000 waar u over sprak zien we eigenlijk als een ondergrens. Hmm. Ja, dan komen jullie met een magazine. Hoe moet dat dit probleem aankaarten? Nou, het is natuurlijk maar een kleine stap. Maar waar het vooral om gaat, is dat we aandacht vragen voor het feit dat dit probleem bestaat. Er is gelukkig landelijk veel aandacht voor mishandeling van vrouwen. Dat is ook belangrijk. En we hebben in de afgelopen 50 jaar gezien dat het ook steeds beter is geworden als het gaat over de aandacht voor dat thema. Maar we vinden het belangrijk dat bij het grotere publiek, maar ook bijvoorbeeld in hulpverleningsland of bij hulpverleningsinstanties, bekend wordt dat dit ook bij mannen speelt. En vandaar dat wij zo'n magazine uitbrengen. Overigens is dat niet alleen maar een papieren versie, maar ook een versie die we online zetten op de website mannenmishandeling.nl. En wat staat er dan in? Verschillende dingen. Er staan vooral ervaringsverhalen in van mannen die in het verleden huiselijk geweld hebben meegemaakt. Maar ook feiten en cijfers en informatie over hoe je huiselijk geweld zou kunnen signaleren. Maar met name ook hoe je hulp zou kunnen zoeken. Want we zien dat het voor veel mannen heel ingewikkeld is om hulp te zoeken. En dat veel instanties niet serieus nemen of zelf gewoon onvoldoende bekend zijn met de problematiek. En dat verschilt qua instanties van de politie tot waar je naartoe kunt? Zeker. Kijk, er zijn natuurlijk verschillende instanties waar mensen terecht kunnen. De gespecialiseerde instanties, die weten hier over het algemeen wel van. Dus mannen kunnen zich bijvoorbeeld melden bij Veilig Thuis. Maar inderdaad, huisartsen, politieagenten, mensen in wijkteams van gemeenten, zouden best nog wel wat meer informatie kunnen hebben over het feit dat dit voorkomt. En het feit dat ze er vooral ook serieus mee moeten omgaan. Want het feit dat er niet altijd even goed of serieus op wordt gereageerd, maakt ook dat mannen heel terughoudend zijn om zich te melden. Dank u wel, Jeroen Traas van de stuurgroep Mannenmishandeling. Het is 6:03. DJ Sam Veld is terug met nieuwe muziek. Het is een zomerse plaat geworden. Net op tijd, want vanaf zondag belooft het mooi weer te worden. Dit is Mi Amor. Maybe I'm naive to think my future somewhere in the room. Like maybe I'm naive for you. Yeah. Maybe I sound dumb to say that you could be the one for me. Like maybe I'm naive for you. Got me going like, oh, got me singing like, yeah, yeah, yeah. Yeah, I was feeling real low, till I found you. Cause I've been looking for me, me, me, me, amor. Yeah, I've been looking for me, me, me, me, amor. Yeah, I've been looking for someone to love for. Got me singing like, yeah, yeah, yeah. Yeah, I was really, really low.

Het is 6:54. De ruimte rond de aarde is gevuld met ruimtepuin. En dat puin bestaat bijvoorbeeld uit afgedankte raketlichamen, brokstukken en duizenden uitgerangeerde satellieten. Later vandaag komt de ruimtevaartafdeling van de Verenigde Naties bijeen om over dit onderwerp te praten. Leon Pieters werkt bij Lumispace, een van de bedrijven die aan een oplossing werkt om het ruimtepuin op te ruimen. Goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Want waarom moet dat gebeuren? Omdat het toch wel een flink groot probleem begint te worden. Het begint echt steeds voller te worden in de ruimte. En de European Space Agency, die maakte eigenlijk elk jaar een rapport van de huidige status van de ruimteomgeving. En in de laatste paar jaren staat daar een simulatie in van wat er met de ruimteomgeving zou gebeuren als we in het hypothetische scenario dat we 0 kilo aan nieuwe satellieten toevoegen. Dus zelfs al lanceren we geen nieuwe objecten, ja, en de conclusie daarvan is dat dan alsnog de hoeveelheid puin toe zal nemen in de toekomst. Hoe komt dat? Dit is eigenlijk dat komt door botsingen. Mm-hmm. Het puin wat we hebben in banen om de aarde heen, dat kan botsen met actieve satellieten. Dat is het grootste gevaar voor die actieve satellieten. En elke botsing creëert duizenden stukken puin. En al die duizenden stukken puin die kunnen op zichzelf weer een nieuwe botsing creëren. Dus zelfs al zouden we niks meer toevoegen aan massa, dan alsnog kunnen we in de penarie komen. Ja. Dus dit is vrij duidelijk dat er iets moet gebeuren. En dan is er maar één oplossing, dat is het zien weg te halen. Maar dat is in de ruimte. Hoe doe je dat? Ja, dat is eigenlijk twee dingen. We moeten zorgen dat er zo min mogelijk puin, nieuw puin, wordt gecreëerd. En we moeten het bestaande puin zien op te ruimen. En hoe doe je dat? Er zijn eigenlijk meerdere technieken voor. En voor het grootste puin, daar kunnen missies voor worden gelanceerd met hele specifieke technologieën. Denk aan tentakels om een stuk puin vast te pakken, of grijparmen of magneten. En die grijpen dan die brokstukken vast op die oude satellieten en die brengen ze eigenlijk naar de atmosfeer toe, waar ze opbranden in de atmosfeer. En dan kan dat vaartuig of weer omhoog om een ander stuk te pakken, of die brandt ook op in de atmosfeer. En verder zijn we met Lumispace eigenlijk zoveel mogelijk bezig met lasers. Hoe zorgen we nou met lasers voor een veiligere ruimteomgeving? En een deel daarvan is veel betere detectie. Als je beter weet waar alles zich bevindt, dan kan je beter voorspellen waar er botsingen zouden plaatsvinden. Wat is dat het gevaar juist? Van als u zegt, stel er wordt zelfs 0 toegevoegd, dan nog krijg je dus botsingen, maar dat worden dan steeds kleinere stukken, denk ik. Maar is dat dan ook lastiger te detecteren? Lastiger te detecteren. We hebben een bepaalde limiet van detectie. Die zit ongeveer rond de 10 centimeter. In de banen om de aarde heen. Dus alles groter dan 10 centimeter weten we best wel goed waar het zich bevindt en kunnen we het detecteren. En dat zijn ongeveer 36.000 stukken. Alleen tussen de 1 en 10 centimeter, die stukken zijn alsnog levensgevaarlijk voor actieve missies. En daar zijn er zo'n 900.000 stukken van. Zo. Dus het begint steeds voller te worden. Hoe gevaarlijk is het ook voor reizen bijvoorbeeld naar de ruimte? Wat we natuurlijk ook steeds vaker gaan zien in de toekomst, zeker met die commerciële ruimtevaartbedrijven. Ja, dat is in de toekomst kan dat zeker een probleem worden. En zelfs al missies die nu gelanceerd worden, die moeten soms heel vroeg in een missie, eigenlijk al als ze nog niet in hun goede baan om de aarde zitten, opeens aan de kant wijken. Als ze een alarm krijgen van wacht even, hier zit op een botsingskoers. Zijn er nog landen die zich er meer schuldig aan maken dan anderen? Dat is moeilijk te zeggen. De regel is van oké, van wie is het puin? Ja, van degene die de satelliet heeft gelanceerd. Maar dat is ergens ook flauw, want de hele wereld gebruikt die technologie. En er zijn maar een paar landen die lanceren de meeste satellieten. Dus dat kan je ook niet helemaal zo zeggen. En dan helemaal van een brokstuk, van een gefragmenteerde satelliet. Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen van wie dat is. Want een satelliet is vaak een coöperatie tussen heel veel landen. En dan is er een klein stukje metaal. Daar kan je onmogelijk van zeggen van wie dat dan is. Ja. Dank voor je uitleg. Lian Pieters van Lumispace. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Gemeentelijke subsidie voor het Nederlands Filmfestival dreigt te verdwijnen. Filmmakers schrijven in een brandbrief aan de gemeente Utrecht dat het is alsof er achterloos een goed huwelijk ontbonden wordt. Die brandbrief, inmiddels door duizenden mensen ondertekend, wordt straks overhandigd aan de gemeenteraad. Marjolein Bronkhuizen is zakelijk directeur van het Nederlands Filmfestival. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want hoe belangrijk is die band wel niet tussen Utrecht en het filmfestival? Ja, essentieel. Een essentiële band. Wij zitten namelijk al 43 jaar in Utrecht. En daar zijn we. Wij grazen het kalf, graast daar op Utrechtse bodem. Is er geboren en getogen. Dus Utrecht is een essentiële stad voor ons. De adviescommissie Cultuurnota heeft het advies gegeven aan de gemeente Utrecht dus om te stoppen met de subsidie. Wat zijn de redenen, weet u dat? Ja, dat weten we. Dat is de adviezen van de adviescommissie. Die staan ook, die hebben wij ook tot ons gekregen. Net zoals alle andere instellingen die ook onder de zaaglijn zijn uitgekomen, zoals dat heet. Het is een beetje een technisch verhaal. Dus ik denk dat ik dat dan niet helemaal ga vertellen. Maar nee. Het is eigenlijk een puntensysteem dat je krijgt. En wij zijn er op drie onderdelen zijn we er beoordeeld. De betekenis voor de stad. Het artistiek inhoudelijke aspect en de uitvoerbaarheid. En dan is er daarna nog een kerncommissie overheen gegaan. Die heeft gekeken naar de punten die je krijgt die voor je positie als instelling, festival, voor het culturele ecosysteem in Utrecht. En ja, de adviescommissie heeft in haar wijsheid besloten om ons een aantal punten te geven waardoor wij onder de 90 uit zijn gekomen. En dan is het proces in Utrecht zo dat je dan helemaal geen subsidie krijgt. Is er nog een weken specifiek iets waar u punten verloren hebt? Dat u denkt van, nou ja, daar zouden we ook iets aan kunnen doen. Nou, je moet sowieso denk ik altijd wat doen als je ook een advies krijgt van mensen die daarmee bezig zijn geweest. Dus dat willen we natuurlijk ook graag. We tonen daar ook zelf reflectie in. We zijn een lerende organisatie. Dus we willen zelf ook graag opnemen wat voor kritiek er komt. Dus ik alleen een beetje soort ingewikkeld dat wij deze kritiekpunten nog nooit eerder hebben ontvangen. En ook in alle gesprekken die we hebben gehad en alle evaluaties. En ook sowieso de hele de feedback uit de stad. De partij met wie we werken, hebben wij dat ook nooit gekregen. Dus die vinden we zelf natuurlijk een beetje ingewikkeld. Ja, waar we wat aan kunnen doen? Nou, de uitvoerbaarheid niet, want we zijn een gezonde organisatie. En we hebben al jaren een sluitende begroting en zijn ook in staat om nog steeds goede partners tot ons te krijgen. En onlangs Netflix, Amazon Prime en Videoland, NPO is al jarenlang sponsor. EY, grote sponsor, die blijven ook allemaal, die steunen ons ook. En die hebben ook allemaal een handtekening gezet onder dat pamflet natuurlijk, onder de brandbrief van Jean van der Velde, die dat geschreven heeft voor ons. Ja. En die wij zo meteen inderdaad gaan aanbieden. Omdat het gaat over een huwelijk tussen het NFF en Utrecht. Ja, hij maakt die vergelijking. Waarom is het net als een huwelijk? Ja, omdat je in een huwelijk natuurlijk lang samenwerkt. En omdat zij in Utrecht een film die kalver hebben gebaard en besproken en bekritiseerd. En een huwelijk is natuurlijk ook omdat het een soort familie is. Hij zegt ook, de gemeente en NFF is een familie. Het is een Nederlandse filmindustrie is familie. Mm. Het hele ecosysteem is een familie. Omdat we natuurlijk tot op heden altijd ontzettend goed samen hebben gewerkt. Je moet ook kijken hoeveel waarde wij hebben in Utrecht als festival. Niet alleen maar op het gebied van onderwijs. In Utrecht zit de HKU. Dat is de grootste audiovisuele opleiding van Nederland. En daar gaan alle talenten en afgestudeerden, krijgen allemaal de gelegenheid om bij ons op de Utrechtdag hun talenten te vertonen. Hm. Daar zijn al de mensen die daar afstromen. De HKU die zegt ook op het moment dat je het festival hier uit de stad wegsnijdt, dan die zegt het is doodzonde om zo'n speler met de landelijke uitstraling. Maar een huwelijk eindigt ook wel eens in een scheiding, geregeld zelfs. Ja, maar dat is ook zo mooi hoe Jean dat zegt. Want die zegt, een huwelijk verbreken, dat doe je niet zomaar. Niet na 43 jaar. Je gaat met elkaar praten, je gaat naar elkaar luisteren en je gaat je schouders eronder zetten. In voor- en tegenspoed, om het nog beter te doen. Maar goed, kijk, dat willen wij ook. Wij willen het natuurlijk ook beter doen. Maar nee, dat punt maakt u al van. Je moet het ook wel serieus nemen als je dit soort dingen hoort. Dat wil u doen, maar zeker niet stoppen met die subsidie. En daarom gaat u daar tegenaan vandaag. Dus Marjolein Bronkhuizen, dank. Zakelijk directeur van het Nederlands Filmfestival. De Vlaardingse loodgieter is teleurgesteld dat hij voorlopig niet terug naar huis mag, zegt hij tegen Omroep Rijnmond. De loodgieter, bij wie er meerdere aanslagen waren, eist in een kort geding tegen de gemeente dat hij weer terug naar zijn woning mag, maar de rechter gaat daar niet in mee. Volgens de loodgieter geeft dat oordeel vrij spel voor criminelen. Als jij je buurman niet leuk vindt, gooi je 3 keer een bommetje in de tuin, dan moet hij verhuizen. Burgemeester Wijmenga van Vlaardingen reageert bij Omroep Rijnmond wel tevreden op de uitspraak. Je ziet dat de aanslagen op de woning van de loodgieter enorme impact heeft op het gezin van de loodgieter zelf. En ook op de straat en de buurt. En eigenlijk raakt het ook het gevoel van veiligheid in de hele stad. Ik ben blij dat de rechter hier goed naar gekeken heeft en gezegd heeft, de burgemeester heeft op een goede manier de afweging gemaakt tussen al die belangen. In Trouw gaat het over de nieuwe zedenwet die op 1 juli ingaat. Een dader kan dan worden veroordeeld als die wist of had moeten weten dat de seks onvrijwillig was. Waarschijnlijk zullen daardoor vaker dan nu een vriend, kennis of partner van het slachtoffer in beeld komen, schrijft de krant. Want in 80% van alle zedenzaken is de dader een bekende. Je zou kunnen zeggen gewone jongens die in de fout gaan. En zo heet dan ook de serie in Trouw, waarvan vandaag het eerste deel verschijnt. Daarin vertelt een Utrechtse student hoe hem 3 jaar cel boven het hoofd hangt voor 2 verkrachtingen van medestudentes. Er komt op Aruba geen wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. Volgens de Volkskrant was er in het Arubaanse parlement geen meerderheid voor. Curaçao, Aruba en Sint Maarten erkennen als autonome landen binnen het koninkrijk het homohuwelijk niet. De Hoge Raad in Nederland doet ondertussen wel binnenkort uitspraak over het openstellen van het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao. Lagere rechters bepaalden dat de eilanden hun wet moeten aanpassen, maar beide eilanden zijn hiertegen in cassatie gegaan. En de stad Groningen is in de ban van EK-schermen, daarover schrijft RTV Noord, niet in positieve zin. De gemeenteraad vindt het beleid rond het kijken van de wedstrijden in de plaatselijke horeca niet erg duidelijk. In Groningen mogen alleen tv's op terrassen worden geplaatst als die niet naar de straat gericht staan. En daarom worden de terrassen in de stad nu massaal afgescheept met kleden of doeken. Ja, dat vindt de gemeenteraad niet zo mooi eruit ziet, al die afgesloten terrassen midden in de stad. De partij Student en Stad die overweegt een spoeddebat. Maar de fractievoorzitter wil nog wel even afwachten of we morgen wel winnen van Frankrijk. AWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De spits speelt zich tot nu toe vooral af in Noord-Holland. Wat nu ook opvalt, dat is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij de Schiphol-tunnel is iemand onwel geworden. Daarom zijn er veel rijstroken dicht. Je kunt er beste langs via de rechter parallelbaan. History, I don't Emerald, Back It Up. Het is een uitweg uit armoede, maar ook gewoon heel prestigieus. Aangenomen worden op een medische faculteit in India. Daarom doen elk jaar vele duizenden studenten mee aan het toelatingsexamen. Maar nu is er een grote rel ontstaan, want wel heel veel studenten maakten de test foutloos. India-correspondent voor NRC Lisa Dupuis. Wat ging er mis dan bij dat examen? Of wat ging er juist heel erg goed? Dat is maar net hoe je het natuurlijk ziet. Ja, goedemorgen. Ja. Nou, sinds 4 juni weten we dat inderdaad heel veel studenten hun nationale toelatingsexamen heel erg goed hebben gemaakt. Dit jaar deden er 2,4 miljoen studenten mee in de hoop om een plekje te krijgen. En statistisch gezien hebben daarvan weer zoveel studenten het examen foutloos gemaakt. Bijna een 100% eigenlijk cijfer binnengehaald. Ja, dat kan bijna niet zeggen onderwijskundigen. Dus die zijn de afgelopen 2 weken gaan zoeken naar een verklaring daarvoor. Dat komt onder andere omdat veel studenten een compensatiecijfer hebben gekregen. Die zouden niet genoeg tijd hebben gehad. Maar zo langzamerhand wordt wel getwijfeld eraan. Omdat ook heel veel bijlesinstituten eigenlijk hun eigen studenten controleren. En dus wordt er gezegd, er is daar gesjoemeld. Er zijn of alvast vragenlijsten gelekt aan studenten. Of studenten hebben een compensatiecijfer gekregen die daar helemaal geen recht op hebben gehad. En dat zorgt dus voor een soort van inflatie eigenlijk van studenten die het al heel goed hebben gedaan. Wat blijft dan over voor studenten die goed hebben gestudeerd? Die hebben helemaal geen kans meer op een plek. Nou is er wel vaker fraude bij examens, hè? Niet alleen in India. Waarom maakt dit nu zoveel los in India? Ja, je moet je voorstellen, studeren is voor Indiase leerlingen en studenten echt een totale red race. Er waren 2,4 miljoen studenten die wilden een plekje bemachtigen aan de Indiase medische faculteiten. Dat zijn 110.000 plaatsen, waarvan 55.000 aan publieke instellingen. Dus die zijn nog te betalen. Dus je kunt je voorstellen dat ontzettend veel competitie is. Dus die studenten die studeren daar, als ze klaar zijn van de middelbare school, soms nog wel een jaar of jaren op. Ze gaan naar bijlesinstituten. Ze nemen dat examen misschien wel vaker af, enkele jaren achter elkaar. Dus de druk ligt ontzettend hoog op deze studenten om binnen te komen. En dat heeft ermee te maken dat de jeugdwerkloosheid in India ook heel hoog ligt. Dus in ieder geval met een medische achtergrond en heb je kans op een goede baan. Heb je wat meer baanzekerheid dan als je iets anders gaat studeren. En iedereen kan dus meedoen aan die examens? Ja, dus dit centrale toelatingsexamen is in 2016 ingevoerd. En het idee was inderdaad, we laten alle studenten of alle leerlingen in India hetzelfde, op dezelfde dag ook hetzelfde examen afleggen. Er zijn natuurlijk studenten die het zich kunnen veroorloven om extra lessen te nemen. Om een jaar bijvoorbeeld te studeren. Hun ouders kunnen dat betalen. Studenten die van een gemarginaliseerde groep komen of een armere achtergrond, die kunnen aanspraak maken op bepaalde reserveringen, heet dat in India, om toch zo een plek te bemachtigen. Dat roept ook wel scheve ogen op. Maar het probleem lijkt nu echt wel te liggen bij die speciale bijlesinstituten. Er wel van alles aan hebben lijken te hebben gedaan om hun studenten goede cijfers te krijgen. En dus ook misschien wel fraude hebben gepleegd. Ja. En is nu duidelijk wie nu alsnog aangenomen wordt en wie niet? Nee, het is dus 2 weken verder. 4 juni werden die cijfers, de resultaten bekend. Het Hoge Rechtshof, zover komt het dus. Het Hoge Rechtshof heeft al besloten die compensatiecijfers voor studenten die bijvoorbeeld te weinig tijd hadden of die zeiden er zit een fout in mijn formulier, die zijn al komen te vervallen. Dus studenten die een compensatiecijfer kregen, die mogen eind van deze week het examen opnieuw nemen. Maar het Hoge Rechtshof gaat zich de komende weken nog over meer vragen en meer petities over die toelatingsexamens buigen. 8 juli wordt zelfs gekeken of niet het hele examen moet komen te vervallen. Dus eigenlijk weten we nog heel weinig. En deze studenten zijn dus volledig nog overgeleverd aan beslissingen van bovenaf. Ja. Correspondent voor NRC in India, Lisa Dupuis, dank je wel. Het is Wereldvluchtelingendag, de dag die door de Verenigde Naties in het leven is geroepen om stil te staan bij mensen die gedwongen op de vlucht zijn geslagen. Organisatie Beste Nieuwkomer heeft in het kader hiervan de podcastserie Meer dan Vluchteling gemaakt. Journalist en programmamaker Sinan Khan praat met vier vluchtelingen over hun verhaal. En een van hen is Firas El Ghouri Hansen, 13 jaar geleden vluchtte hij uit Irak. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt aangegeven dat je graag wil dat we tutoyeren. Wat maakte je mee toen je hier al jaren geleden naartoe vluchtte? 13 jaar geleden inmiddels. En het was een bijzonder moment voor mij in het AZC toen ik meteen aankwam in Ter Apel. Dat een beveiliger mij in de stethoscoop zag en dan vroeg of ik een arts ben. En ik dan op dat moment zat ik nog in mijn hoofd dat ik alles kwijt was en dat ik hier niks ga kunnen betekenen of kunnen doen. En dan zei ik hem, ik was een arts. En hij reageerde heel verbaasd van ja, je bent toch een arts en je blijft toch een arts. En dat was voor mij een mooi moment om en eigenlijk een stimulans om aan de slag te gaan en mijn diploma en carrière weer te herpakken. Ja, hoe bijzonder toch hoe dat een paar woorden zoveel kunnen betekenen voor iemand. Ah, ja, natuurlijk. Ja, want dat is het allerbelangrijkste. Want je bent als vluchteling, je verliest alles. En ook het vertrouwen in jezelf. Ondanks dat je gewoon eigenlijk zo'n sterke wil hebt om te leven. En dat is ook de grootste reden waarom mensen ook vluchten. Want ze willen leven. En het leven is niet alleen survivor. Maar de meeste mensen die hierheen komen willen ook wel gewoon een goede leven hier bouwen. En dat is natuurlijk ook aan het Nederlandse cultuur om daar ook wel gewoon een milieu te kunnen creëren, zodat ze ook wel hier hun dromen waar kunnen maken en ook hun kwaliteiten kunnen benutten. Maar hoe doe je dat dan als vluchteling? Hoe bouw je een nieuw leven op in een nieuw land? Nou ja, ik vergelijk het met als je een plant haalt in huis exotisch, dan moet je beginnen met een goede aarde. Dus als vluchteling heb je de wil, denk ik. En dan weet ik zeker, daar ben ik zelf ook eentje van geweest. En dan denk ik dat het begint met een goede aarde. Als wij hier in Nederland ook kunnen zorgen dat het omgeving van de vluchteling ook wel goed is, dat hij welkom zich voelt, dat hij veilig zich voelt, dan kan het alleen maar, net als elke exotische plant die in een goede aarde zit, ook alleen maar groeien en bloeien. En dan wordt het alleen maar in Nederland mooier. Wie hebben je daarbij geholpen? In ieder geval die bewaker dus, die beveiliger van het AZC, door zijn woorden. Wie nog meer? Nou ja, genoeg mensen. Ik kan enkel zo noemen. Ik heb mijn taalcoach Chris, die behoorlijk wat vrije tijd in mij heeft besteed om de taal te kunnen leren, maar ook het stukje cultuur te leren. Een andere taalcoach, een dame, Marios, die heeft mij bijna elke week thuis gehad om te praten over van alles en wat, zodat ik ook het niet alleen de professionele taal leer, maar ook het dagelijks taal. En Marieke Verstegen, die is nu een directe collega van mij. Die is een SEH-arts in het VQRI Venlo. En die heeft mij toen binnengehaald naar aanleiding van een open sollicitatiebrief om meer de medische taal te leren en ook het Nederlandse zorgsysteem te leren kennen. En hoe de mentaliteit van een Nederlandse arts werkt. Inmiddels heb jij je leven opgebouwd. Wat zou je iemand die nu in Nederland aankomt willen meegeven, ook als tips? Blijf jezelf. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ook het verschil beseffen tussen integratie en assimilatie. Je moet je niet proberen jezelf helemaal in te kleuren in een Nederlandse kleur. Natuurlijk hier en daar wat oranje kleur is zeker wel mooi en het helpt. Zeker nu? Het helpt, ja, zeker nu. Het helpt heel erg. Maar ik denk dat het wel juist dat verschil in perspectief, dat diversiteit in manier van nadenken, dat het juist wel onze cultuur en onze ons land mooier maakt. Firas, dus dat blijf jezelf. Ja. Ja, mooi, goed gesproken. Firas El Ghouri Hansen, dank u wel voor uw verhaal. Ja, bedankt. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In Brazilië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege hevige bosbranden. En er kan later vandaag weer hulp via zee naar Gaza. Daarover meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Wogemoet. Het Amerikaanse leger heeft de drijvende pier opnieuw aan de kust van de Gazastrook bevestigd, zeggen de Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Reuters. De pier was tijdelijk weggehaald vanwege slecht weer op zee. Volgens functionarissen kan de pier later vandaag weer worden gebruikt om hulpgoederen te leveren. De drijvende pier is de enige manier om hulp via zee relatief gemakkelijk de Gazastrook in te krijgen. De pier werd kort na de aanleg in mei al weggeslagen door de Woeste Zee. In totaal is hij tot nu toe zo'n 10 dagen in gebruik geweest. Vandaag staan in de Tweede Kamer de eerste hoorzittingen op het programma van beoogde ministers en staatssecretarissen van het nieuwe kabinet. Het is voor het eerst dat er dit soort hoorzittingen zijn. De kandidaatministers houden vandaag een kort praatje, net als de staatssecretarissen, waarna Kamerleden vragen kunnen stellen. De sollicitatiebrieven en cv's van de bewindslieden zijn online gepubliceerd. Daarin staat bijvoorbeeld dat beoogd asielminister Faber schrijft dat ze in haar uitingen voortaan niet oppositioneel, maar ministerieel moet zijn. En de beoogde defensiebewindspersonen, Brekelmans en Tuinman, zeggen dat de steun aan Oekraïne overeind moet blijven. Een Nederlandse toerist is doodgevonden op het Griekse eiland Kreta. De man van 55 zat in een auto die aan de rand van een klif hing. Griekse media melden dat de man sinds maandag was vermist. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Mogelijk is hij onwel geworden. Op de Griekse eilanden zijn de laatste weken meer toeristen om het leven gekomen. In alle gevallen vermoeden de Griekse hulpdiensten dat de hitte een rol speelde. De Nederlandse overheid moet ingrijpen op de arbeidsmarkt, schrijft de Europese Commissie in een aanbeveling. De commissie vindt onder meer dat Nederland beter zijn best moet doen om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Ook moet flexwerk minder aantrekkelijk worden. Door het grote aandeel flexwerkers zou er volgens Europa een kloof ontstaan tussen mensen met een vast en flexibel dienstverband. En dat heeft als gevolg dat werkgevers minder snel willen investeren in eigen personeel, omdat flexwerkers over het algemeen goedkoper in te huren zijn. Op het EK voetbal hebben Schotland en Zwitserland met 1-1 gelijk gespeeld. Zwitserland staat daardoor nu tweede in de pool, maar is nog niet zeker van een plek bij de laatste 16. Schotland maakt met 1 punt ook nog kans om door te gaan. Eerder op de avond plaatste Duitsland zich als eerste land voor de 8e finales door een 2-0 overwinning op Hongarije. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land, eerst zonnig. Vanuit het zuiden volgen wolkenvelden. Het wordt vandaag 18 tot 22 graden. En later op de avond vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer. Bianca Damink bij de ANWB. De spits komt op donderdag altijd wat later op gang. Inmiddels staat er 60 kilometer file. In de meeste files heb je niet zo heel veel vertraging. Maar in Noord-Holland sta je wel een kwartier vast op de A7... richting Amsterdam. Bij Purmerend zijn werkzaamheden aan de gang. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam heb je 10 minuten oponthoud bij Alblasserdam. Er stond even een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. En er zijn problemen op de A27 van Breda naar Utrecht. Eerst sta je in de file tussen Breda-Noord en knooppunt Hooipolder door een pechgeval. Vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. En verderop richting Utrecht ligt rommel op de weg bij Nieuwegein. Ook daar is de rechterrijstrook afgesloten en vanaf Lexmond heb je 10 minuten oponthoud. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waar heb je niks aan? Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social Deal, deals die je niet mag missen. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar besure.nl. Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl. Veel vrouwen voelen zich onveilig, op straat en in het openbaar vervoer. Nemen we de veiligheid van vrouwen wel voldoende serieus? Er wordt helemaal niet gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen. En ja, dat vind ik eerlijk gezegd bizar. Dus vrouwen hebben een hele andere behoefte aan toezicht dan mannen. Ja. Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05. De Pantanal in Brazilië staat in brand. In het grootste draslandgebied ter wereld woeden al dagen hevige bosbranden. De Braziliaanse overheid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna. Pantanal is als draslandgebied normaal dus nat. Maar nu zijn er dus bosbranden. Hoe kan dat? Ja, dat komt omdat er een veel drogere winter dan normaal gesproken is geweest. De regentijd die loopt normaal gesproken van november tot en met maart. En dan staat dat gebied dus onder water. Hè. Het gaat om wetlands, wat je al zei. Maar nu is het veel droger. En er heeft de afgelopen maanden naar schatting 60% minder regen is er gevallen. En ja, dus ook veel minder overstroming in het gebied. Rivieren die praktisch droog staan. En daarbij komt ook nog dat we hier te maken hebben met natuurverschijnsel El Niño. Daardoor is het in de hele regio ook al veel droger dan normaal. En klimaatverandering, dus alles bij elkaar opgeteld, heeft dat hevige branden veroorzaakt. En er wordt zelfs gezegd dat de branden 10 keer meer zijn dan vorig jaar rond deze tijd. En dat het aantal branden zelfs opgelopen is tot boven de 800. Dus enorm veel. Ja. Hoe uniek is de Pantanal? Ja, allereerst, het is een heel mooi en heel bijzonder gebied. Het is ook een beschermd gebied. Dat staat op de lijst van UNESCO vanwege de unieke ecosystemen die daar zijn. En het gaat dus om de grootste, het grootste draslandgebied ter wereld. Een oppervlakte, moet je denken aan Engeland, dus heel groot. En dat verspreidt zich dus ook over verschillende landen. Brazilië, maar ook Bolivia en Paraguay hebben ook een deel van de Pantanal. Ik zei het al, de ecosystemen, dat is heel bijzonder. Maar ook unieke biodiversiteit en bedreigde diersoorten. Denk aan de jaguars. Maar verder zie je er ook tapirs, de capivara, veel reptielen, allerlei vogelsoorten. En heel veel bomen en planten. Het is echt een heel mooi en bijzonder gebied. Ja, en wat voor gevolgen hebben die bosbranden dan nu voor het gebied? Ja, wat we hier sowieso op tv zien, dat zijn echt verschrikkelijke beelden van die branden. Maar je ziet ook dat heel veel dieren door het vuur gedood worden. Ik zag een hele echt hartverscheurende foto van een van de persbureaus van een volledig verkoold aapje. Dus echt heel, heel triest eigenlijk. En als je dus bedenkt dat het echte droogteseizoen nog moet beginnen, want dat is eigenlijk pas vanaf augustus, dan kun je je voorstellen hoe groot de zorgen hier zijn. Niet alleen voor de bewoners is het een drama, maar dus ook voor de dieren, voor de planten en de bomen, eigenlijk voor de hele natuur. En biologen hier in Brazilië die zeggen wel van door de klimaatverandering en door deze branden nu, vrezen zij dat eigenlijk die omgeving die zo uniek is, dat die volledig kan veranderen op de langere termijn. En dat je dan ook ziet dat er veel meer biodiversiteit is. Ja, en dus verlies van leefgebied. Dus het is vrij ernstig. Grijpt de Braziliaanse overheid in? Neemt ze maatregelen? Ja, het leger en ook de brandweer is ingezet. En de deelstaat, Mato Grosso do Sul, waar dus het grootste deel van die Pantanal ligt, daar is de noodtoestand voor milieu uitgeroepen. En de Braziliaanse overheid die werkt ook heel intensief samen met deze deelstaat om die branden eigenlijk te bestrijden. Het is ook een gebied wat ook wel echt een soort van trots is van Brazilië. Komen toeristen, maar het is ook, het wordt heel veel ja, natuurfilms worden daar ook opgenomen. En het valt me ook op dat, ja, zeker nu Brazilië ook echt in een jaar van echte rampen zit. Hè. We hebben ook grote overstromingen in het zuiden gehad. Nu deze branden. Dat je ook wel ziet dat steeds meer mensen ook wel echt zeggen van, ja, we zitten gewoon in een klimaatcrisis hier in Brazilië. En daar moeten we iets mee. Eigenlijk zeggen ze maar dat mensen steeds minder wegkijken. En ja, dat de zorgen over die crisis, dat ook wel, dat er steeds een groter bewustzijn over komt. En ja, het kan eigenlijk ook niet anders. Want ja, wat we hier zien is gewoon heel extreem. Deze branden, maar ook eigenlijk alle andere natuurrampen die we de afgelopen jaar in Brazilië hebben gezien. Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna, dank je wel. Ruim een kwart van de mensen heeft de afgelopen jaren last gehad van muizen en 4% heeft zelfs ratten in huis. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Stichting Milieu Centraal roept mensen daarom op om te voorkomen dat het een echte plaag wordt. En het belangrijkste advies, raadpleeg een deskundige. En dat is precies wat Esther en Frank hebben gedaan. Gistermiddag kwam rattenbestrijder Henk Hortensius kijken bij hun woning in Utrecht. Het eerste wat ik zie is een regenpijp. Zo'n gewone plastic PVC regenpijp. Die loopt gewoon op de straat uit. Ja. Maar wat kan een rat hiermee? Die kan zo naar boven de dakgoot in. En, langs die gladde pijp omhoog? Ja, maar via de rug kan die gewoon heel makkelijk omhoog. En het is zo simpel. Gewoon een gaasrooster ervoor. Oh ja. En het probleem is eigenlijk opgelost. Okay, want hier is een probleem op nummer 12. Deze mensen die hebben inderdaad kraagschade. Hallo, goeiedag. Ik wou naar de keuken, naar die knaagplek. Ja hoor. Ja? Jullie hebben een probleem met? Met knagende dieren, ja. Dat zijn ratten? Dat zijn ratten, ja. Je ziet ze hier gewoon gaan? Ja, in de tuin zag je ze. Paatsje, ja. Ja. Een binnenplaatsje. Ja, en eigenlijk aan het eind van de keuken, onder de keuken, zie je aan de buitenkant dan een gat onder de grond. Ja. Daar kwamen ze uit. Maar ja, eentje hebben we er gezien. Ja. Maar wel meerdere keren. Ja. Ja. Bent u bang voor ratten? Nou, ik vind het niet lekker, nee. Even een zaklampje erbij. Je kunt niet heel ver kijken. Die ratten kunnen in principe onder deze hele aanbouw zitten. Ja, omdat die afscherming van het buitenblad zo maar 60 centimeter diep eigenlijk ontbreekt. Wat doe je eraan? Als we het goed gaan doen, dan zijn tegels eruit, 60 centimeter graven en dan RVS-gaas er aanbrengen. Ratbestendig. En dan komen ze niet meer vanuit de patio onder de keuken. En dan gaan we straks kijken onder de plint van de keuken. Zijn de gaten van de leidingen te groot? Dan moeten we dat ook weer dicht gaan maken. Ja, ja? Als dat moet, dan moet dat. Ja. Ja. Ja, we willen het wel zoveel mogelijk. Ja, de buren die hebben ook al die tuintjes die grenzen aan elkaar. Oh ja. En meerdere buren hebben al ratten gezien. Okay. In de tuin. En schuin achter ons ook al in de keuken. Dus ja, dat wil je niet. Nee. En ja, weet je, je hoort wel altijd dat ratten ziektes met zich meebrengen. En dat soort gevaren voor als ze wel in huis komen. Ja, dat wil je toch wel tegengaan. Ja, is dat een groot risico, ziektes, ratten? Er zijn best wel serieuze ziektes die genoemd kunnen worden. Ja. De ziekte van Weil, rattenbeetziekte, het hantavirus. Yeah. Maar een ander gevaar van ratten binnen is knaagschade aan de elektrische kabels. Oh, yeah. En daardoor brandgevaar. Yeah. Dus we praten best wel over serieuze dingen. Yeah. En als we ze kunnen voorkomen door goed te weren, heeft dat absoluut de voorkeur. 28% van de mensen heeft muizen in huis en 4% heeft zelfs ratten. Dat is nogal een klus om al die knagende diertjes te bestrijden. Nou, bestrijden vind ik zelf een heel slecht woord. Ja, waarom? Ja, waarom moeten wij deze beestjes eigenlijk doden? Terwijl het de fout van ons is omdat we het bouwkundig gewoon niet in orde hebben. Ja, of omdat we slordig zijn met waar we ons afval laten en ons voedsel opslaan. Nou, ik denk als we het bouwbesluit volgen, dan hebben we een shampoo met een diksel erop. En dan weet ik zeker dat er geen muizen en ratten binnenkomen. Dat gaan we doen, denk ik. Ja, Milieu Centraal raadt verder aan geen gif te strooien, want als een rat of muis daar dood aan gaat en weer wordt opgegeten door een natuurlijke vijand, gaan daar onbedoeld weer andere dieren aan dood. Voor alles wat u wil weten, kunt u terecht op www.plaagvoorkomen.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 14 over 7. In Wat houdt ons tegen? Aandacht voor digitale vervuiling. Veroorzaakt door het functioneren van het internet. Julia van Hul, een deskundige in digitaal ontwerp, illustreerde hoe belastend ons alledaags gebruik van data en internet kan zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Wikipedia. Mm-hmm. Ja, die hebben we allemaal denk ik wel een keer bezocht. Zeker. Dan zie je daar dat zwart-wit logo. Oh ja. En met dat wereldpuzzelbolletje. Net als alles op het internet kost het een beetje energie als je dat inlaat in je scherm. Je zou dus door dat logo iets minder zwaar te maken 20 vluchten kunnen besparen aan CO2 van Londen naar Amsterdam per maand. Van Hul gaf advies over hoe we het internet duurzamer kunnen maken en digitaal afval kunnen verminderen. Er valt een heleboel winst te behalen op dit soort gebieden. En wat we zouden kunnen doen is bijvoorbeeld je cloud schoonhouden. Dus e-mails opruimen, foto's opruimen. En zorgen dat we alleen berichten sturen wanneer het echt nodig is. Minder streamen, niet een hele leuke boodschap, maar helpt ook. De snackbarhouders Frankie van Hintem en Koen van Oosten bakken geregeld patat of friet aan het front in Oekraïne. Maar naast de frietkraam hebben ze nu een opvangcentrum voor vluchtelingen geopend in de stad Dnipro, vertelden ze in Langs de Lijn. Nou, wij werken al een tijd samen met Dennis Christof. En dat is een bekende Oekraïner die mensen van de meest gevaarlijke locaties evacueert. En hij had vaak geen plaats waar hij die mensen heen kon brengen. En zo is eigenlijk het idee ontstaan. We hebben een locatie gevonden iets verder van het front dan we normaal gesproken werken. 80, 90 kilometer. En dat is een voormalig hotel en dat hebben wij omgebouwd. En daar kunnen we nu de vluchtelingen ontvangen. Maar ze helpen niet alleen mensen opvangen, zegt Van Hintem. Afgelopen reis zijn wij bij een vrouw geweest die vangt honden op. Echt heel, heel dicht aan het front. Veel te dicht aan het front. Komen dagelijks honden nog bij. Omdat militairen die rapen die honden van de straat op en die brengen ze daarheen. En die shelter die kan daar niet blijven. Omdat de Russen komen steeds dichterbij. Dus die gaan we proberen te helpen door een andere locatie te vinden. We willen haar gewoon blijven ondersteunen. En dat was gisteravond op radio en tv. Rusland en Noord-Korea hebben volgens Noord-Koreaanse media afgesproken elkaar onmiddellijk te helpen als ze worden aangevallen. Volgens Noord-Koreaanse staatsmedia is bij het bezoek van de Russische president Poetin aan Pyongyang afgesproken dat beide landen elkaar alle mogelijke militaire ondersteuning bieden wanneer ze worden aangevallen. Persbureau AP schrijft dat dit volgens internationale deskundigen gezien kan worden als de grootste samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea sinds de Koude Oorlog. Cyprus dreigt betrokken te worden bij het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Daarover schrijft Al Jazeera. Een Hezbollah-leider dreigt Cyprus aan te vallen als Israël gebruik maakt van luchthavens en bases op het eiland om Libanon aan te vallen. Cyprus heeft voor zover bekend geen land of basis aangeboden aan Israël. Maar heeft de Israëliërs in het verleden wel toegestaan het luchtruim te gebruiken voor oefeningen. Louisiana is de eerste Amerikaanse staat waar verplicht in elk klaslokaal een poster komt te hangen met de 10 geboden uit de Bijbel, van basisschool tot universiteit. Amerikaanse burgerrechtenorganisaties zeggen dat dit in strijd is met de grondwettelijke scheiding tussen kerk en staat in de VS. En vertelt de verslaggever van NBC News, in 1980 werd een soortgelijke wet nog geschrapt door het Hoge Rechtshof. Back in 1980, the US Supreme Court, they ruled against a Kentucky measure that would have required public classrooms to have the Ten Commandments inside of the classrooms. And yet 45 years have passed, it is a different Supreme Court with a conservative lean to it. And the conservative legislature and Republican Governor Landry, who signed this measure into law, made the conscious decision that they're going to go and try to challenge that. Ja, bijna 45 jaar later zijn de tijden veranderd, zegt die verslaggever van NBC. Het Hoge Rechtshof is een stuk conservatiever geworden. En dus ziet de Republikeinse gouverneur van Louisiana zijn kans schoon de 10 geboden verplichting weer in te voeren in het klaslokaal. En in Groot-Brittannië worden inmiddels 3 mensen verdacht van het met voorkennis wedden op de datum van de parlementsverkiezingen. Eerder bleek dat een politieman uit de beveiliging van premier Sunak en een politiek assistent van de premier via een wetkantoor zouden hebben gegokt wanneer de verkiezingen zijn. Volgens de BBC is er nu een derde verdachte, een vrouw die namens de conservatieven meedoet aan de verkiezingen in een district in Bristol. Die zouden misschien ook wel wat meer van hebben kunnen weten als kandidaat parlementariër. Ja, dat is ook echt natuurlijk typisch Brits. Je kan echt overal op wedden. Ja, daar. Ze hebben allemaal van die wetkantoren inderdaad. Ja. Je kan zo gek niet bedenken of je kan erop wedden, maar waarschijnlijk mag dit niet, omdat het dus met voorkennis is. Wanneer en hoeveel geld die derde verdachte heeft gewed op de datum van de parlementsverkiezingen is onduidelijk. En de kansspelcommissie doet nog verder onderzoek. Misschien blijft het niet bij deze drie verdachten. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De spits komt op gang en de meeste vertraging is er nu op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Breda-Noord en knooppunt Hooipolder is het oponthoud een half uur. Dat komt door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. Tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. In Keulen speelden Schotland en Zwitserland gisteravond met 1-1 gelijk op het EK voetbal. Sportcommentator Tom van het Hek. Beide coaches zag ik na afloop hun armen in de lucht steken. Allebei blij met een punt dus. Ja, allebei bijblijft een punt. En dat geeft meteen aan dat het grote rekenen een beetje begonnen is. Die Zwitsers denken 4 punten. En met het doelsaldo wat we hebben ten opzichte van die Schotten worden we zeker wel tweede in deze pool achter de Duitsers. En de Schotten denken met 1 punt en nog een wedstrijd te gaan, kunnen we misschien nog bij die beste nummers 3 komen. Want ja, doordat die doorgaan, de 4 beste nummers 3, kan iedereen rekenen. Kan iedereen nog meedoen. Rekent iedereen zich ook rijk. Want je rekent dan meteen, dan moet ik de volgende wel winnen. Schotten proberen het overigens wel hoor. Meer dan die Zwitsers, die waren met die 1-1 wel tevreden. En de Schotten probeerden met hart, ziel en zaligheid en een fenomenaal publiek, probeerden ze van alles. Maar technisch komen ze toch wel hier en daar wat tekort. Dus het was een relatief matige wedstrijd. En ook de spanning vloog er een heel klein beetje uit. En ja, dat zijn wedstrijden die we ook gaan krijgen nu. In dat opzicht was het wel typerend. De tweede ronde is begonnen, zeg maar. Ja, maar wat ik dan wel gek vind is dat het wel heel erg korte termijn denken is. Want als je derde wordt, moet je wel dus tegen de nummer 1 van de andere pool. Nou, dan word je 9 van de 10 keer meteen uitgegaan. Geschakeld. Ja, maar er zijn landen die denken, doorkomen, meedoen is al 1. Ja. Daar zijn we al blij mee. En een ronde doorkomen is helemaal mooi. Deze landen weten over het algemeen ook wel dat ze normaal gesproken geen Europees kampioen kunnen worden. Er worden geen mensen met voorbedachte raden rijk op de wetkantoren in Zwitserland en Schotland de komende tijd. Dat gaat nog niet gebeuren. In groep B begint het wel duidelijk te worden voor Kroatië in negatieve zin. Op rand van uitschakeling na 2-2 gelijkspel tegen Albanië. Eerste wedstrijd verloren. Is er een verklaring voor Kroatië dat het zo slecht doet? Want dat was vroeger een land met mooi voetbal. En ja, waar ook Nederland er bijvoorbeeld lastig tegen had. Vorig jaar nog finale Nations League gespeeld. En wat bijzonder is, zo'n elftal. Het elftal is ruim 30 jaar oud gemiddeld. Dus dat zegt wel iets. Je ziet met Modric 38, Perisic, je ziet een aantal mensen. En er komt altijd een moment in sport dat je net 1 brug te ver loopt, zeg maar. En het bijzondere is dat het niet te verklaren is. Soms net niet het moment te bepalen is waarop dat is. En het lijkt erop met dit elftal dat net als het ware helemaal over de heel is. Ik weet ook niet of er veel achter zit. Dus ik weet niet of hij veel keus heeft gehad. Maar hier komt het beroemde woord doorselecteren om de hoek. Er is niet doorgeselecteerd. Dit is een elftal wat jarenlang met elkaar fantastisch voetbal heeft gespeeld en prachtige resultaten. En het is allemaal net te ver, net een metertje te kort. En zelfs toen ze 2-1 voorkwamen. En bij Albanië zie je het omgekeerde, hè? De trots om überhaupt mee te doen. En daar echt met alle energie die je kan hebben gooit het elftal erin. Voetbaltechnisch niet eens zo superieur natuurlijk, maar wel ja, met alles hart, ziel en zaligheid. En dat werd beloond. En het wordt inderdaad voor de Kroaten heel moeilijk, want die hebben 1 punt en die hebben nog Spanje op het programma. Dus daar word je niet heel blij van. En een land wat wel genoeg jeugd heeft, wat goed is, is het thuisland. Duitsland won ook met 2-0 nu van Hongarije. Eerste wedstrijd natuurlijk al dik gewonnen van de Schotten. Daarmee als eerste land zeker ook van de 8e finales. Hebben de Duitsers hun favoriete status daarmee bevestigd? Nou ja, kijk, als je 2 keer wint met 5-1 en 7-0, doe je het natuurlijk. Of met 2-0 en 5-1, dan doe je het natuurlijk gewoon goed. Gisteren speelden ze niet zo sprankelend hoor. En ik vind dat ze wel heel erg veel ballen aan die Toni Kroos geven, wat een prachtige speler is. Maar daardoor is het wel iets wat voorspelbaar in de opbouw. En ik ben eigenlijk heel benieuwd als ze tegen echte grotere tegenstanders komen. Maar goed, met dat thuispubliek, het elftal, de mogelijke breedte van de selectie ook. Hè, want ook de wissels die er dan inkomen, denk je, oh wauw, ja, natuurlijk, die is er ook ook nog. Dus wat dat betreft hebben ze, hebben ze veel keuze, veel mogelijkheden. Spelen thuis, dus niemand zal graag tegen Duitsland spelen in de volgende ronde. Maar of ze nou zo'n goed elftal hebben dat ze dat toernooi ook gaan winnen, dat vraag ik me toch nog af. En daarvoor is tot nu toe die twee tegenstanders zijn, ja, wat dat betreft, niet de tester geweest waarop je dat kunt baseren. Maar dat Duitsland echt mee gaat doen en normaal gesproken ver gaat komen, ja, dat maken ze wel waar. Maar ik denk niet dat ze het toernooi gaan winnen. En ook niet als je zou kunnen voorstellen dat ze een beetje nog met de handrem erop spelen, omdat het toernooi nog lang is en je nog een beetje wil sparen? Ja, dat klopt, maar ik vind toch de afhankelijkheid op het middenveld van Kroos wel heel erg groot, zoals ze dat nu doen. En tuurlijk, ze zijn een van de favorieten, maar ik sla de selecties van Engeland en misschien wel Spanje en Frankrijk uiteindelijk kwalitatief hoger aan. Maar dat wil niet zeggen, op zo'n toernooi komen krachten los. En nogmaals, het thuisvoordeel zal ze heel veel gaan brengen. Maar ik wil het nog wel herhalen, hoor. Ik denk dat ze het toernooi niet gaan winnen. Nou, er komt toch weer dat Britse wetkantoor waar we naartoe zouden kunnen. 14 juli. Ja, 14 juli, weten we. Okay. Tom van het Hek, dank je wel. By having you in mind. Jerigo van Simply Red. Ster. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld. Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. Voor het Holland Festival spreekt Nadia Moussaïd vanuit de Gashouder in Amsterdam een aantal internationaal gerenommeerde kunstenaars. Ze maken stuk voor stuk vernieuwend, verrassend en inspirerend werk. En het is allemaal dit jaar op het festival te zien. Morgen, 22:30, VPRO NPO 2, Holland Festival. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten, Wouter. In Groningen en Drenthe ligt het busverkeer grotendeels plat. Door een storing bij Q-Bus rijden er geen bussen van deze vervoerder. Er zijn wel een paar bussen uitgereden, maar die stoppen hun rit. Volgens Q-Bus zijn er problemen met de communicatiesystemen. Het is onbekend wanneer de bussen in Groningen en Drenthe weer gaan rijden. In Gaza dreigt een verloren generatie op te groeien, waarschuwen de Verenigde Naties. Tienduizenden kinderen daar zijn onder voet en hebben medische hulp nodig, maar die is er nauwelijks. Volgens artsen dreigen de hersenen van deze kinderen onderontwikkeld te raken. Hulporganisaties waarschuwen al lange tijd dat er veel te weinig hulpgoederen Gaza binnenkomen en dat er miljoenen extra maaltijden nodig zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico zijn 2 doden gevallen bij bosbranden en al zeker 1500 huizen en andere gebouwen zijn verwoest. 8000 bewoners van een dorp in de Amerikaanse staat zijn geëvacueerd. Het vuur verspreidt zich snel door het droge klimaat en de wind. Maar de directe oorzaak van de bosbrand is nog onduidelijk. In Vlissingen heeft de douane de grootste drugsvans tot nu toe van dit jaar gedaan. Er werd ruim 3600 kilo cocaïne gevonden in een container in de haven van Vlissingen. Een man uit Middelburg is opgepakt. Bij Weerplaza, Floris Lafeber, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren veel zon gehad, hoe is dat vandaag? Ja, de zon krijgen we vandaag wel wat minder te zien. Maar momenteel is af en toe wel wat ruimte voor de zon. De zon schijnt momenteel bijvoorbeeld in het oosten en in het noordwesten van het land. Maar op veel plaatsen komt ook wat dikkere, hoge bewolking voor. En de bewolking gaat in de loop van de dag alleen maar vanuit het zuiden verder toenemen. Bovendien stijgt ook de kans op een enkele regen- en onweersbui later vanmiddag in het zuidoosten van het land. Maar op veel plaatsen blijft het wel gewoon vandaag overwegend droog. Met een afwisseling van vrij veel hoge wolkvelden en af en toe wat ruimte voor de zon. Temperaturen komen vanmiddag uit tussen 18 en 23 graden op uitgebreide schaal. En de wind is matig tot soms vrij krachtig uit het oosten tot noordoosten. Nou, later vanavond dan stijgt vanuit het zuiden de kans op meerdere regen- en onweersbuien. En vooral later vanavond en tijdens de nachtelijke uren komen verspreid over het land een aantal regen- en onweersbuien voor. En een aantal regen- en onweersbuien kunnen ook nog eens gepaard gaan met veel regen in korte tijd. Is dat ook een voorbode voor wat we morgen kunnen verwachten? Jazeker, want morgen komen verspreid over het land nog een aantal regen- en onweersbuien voor. Maar in de loop van de dag dan wordt het vanuit het westen geleidelijk wat droger en klaart het ook nog eens breed op. Met een beetje geluk kunnen we dan ook nog genieten van een mooie zonnige avond. Temperaturen nog wel iets aan de lage kant morgen met ongeveer een graad of 21. Maar vanaf zondag dan barst de zomer helemaal los, want de temperatuur gaat dan behoorlijk omhoog. En volgende week kan het landinwaarts zelfs meer dan 25 graden worden. En daarbij is ook nog eens kans met op veel ruimte voor de zon. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Hoe is het op de A27? Nou, er staat nog steeds een lange file door een vrachtwagen met pech daar. Van Breda naar Gorkum heb je bij knooppunt Hooipolder 40 minuten oponthoud. Staat file vanaf Breda Noord, er is 1 rijstrook dicht. Wat verder opvalt is een ongeluk op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek. Het kost je een kwartier extra, er is ook een rijstrook dicht. De werkzaamheden bij Purmerend op de A7 van Horen naar Amsterdam die veroorzaken 20 minuten vertraging. En het is druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Huissen. En daar moet je 20 minuten geduld hebben. Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer Sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Spannende dagen voor de kandidaatsbewindslieden van het aanstaande kabinet Schoof. Want vandaag beginnen de openbare hoorzittingen van de Tweede Kamer met de nieuwe ministers en beoogd staatssecretarissen. Ze worden voor het eerst gehouden op voorstel van D66-Kamerlid Sneller. Hij vertelt wat hem betreft het doel is. Het idee is om aan het einde van dat proces wat meer transparantie in te bouwen. De Kamer de gelegenheid te geven om ook de kandidaat ministers, kandidaat staatssecretarissen om verantwoording te vragen over bepaalde uitspraken uit het verleden. Maar ook hen te bevragen op geschiktheid, op motivatie, op integriteitsdingen. Maar ook voor deze kandidaten om zich te presenteren aan de Kamer. Het is een beetje het midden tussen een kennismaking en een sollicitatiegesprek. Politiek verslaggever Wilco Boom. De hoorzittingen, dus een nieuw fenomeen. Wordt het spannend vandaag en de komende dagen? Nou, in elk geval zijn ze spannend voor de kandidaat-ministers en kandidaat-staatssecretarissen. Want deze hoorzittingen, uitgesmeerd over 4 dagen... zijn live te bekijken via NPO Politiek en via de website van de Tweede Kamer. Dus iedereen die het wil, kan meekijken. En die nieuwe ministers en staatssecretarissen komen dus al voor de beëdiging van het kabinet vol in de schijnwerpers te staan. Ja, en dat levert natuurlijk druk op, zeker voor kandidaten met weinig of geen ervaring in de politiek en de media. Ja, en verder zullen in elk geval de toekomstige oppositiepartijen een aantal kandidaten het vuur echt aan de schenen gaan leggen als het gaat om zaken als motivatie, geschiktheid, ideeën en vooral integriteit. En aan wie denken we dan? Op wie moeten we in het bijzonder gaan letten? Nou, dat zijn toch de PVV-kandidaten Faber, de beoogd minister van Asiel en Migratie, en PVV-minister Klever, die naar ontwikkelingshulp gaat. De eerste is opmerkelijk door complottheorieën over omvolking, een term uit Nazi-Duitsland. En over Faber zei zelfs VVD-leider Jezogus, coalitiepartner van de VVD, vorige week nog dat ze niet onomstreden is. Nou, en de ander, Klever, die wilde als Kamerlid ontwikkelingshulp volledig afschaffen en is voorstander van Zwarte Piet. Ook de NRC meldt vandaag over haar dat ze als omroepbestuurder bij Ongehoord Nederland in strijd met het eigen beleidsplan van die omroep tienduizenden euro's extra vergoeding heeft gekregen. Nou, zeker een aantal oppositiepartijen zal deze kandidaten echt scherp bevragen, zegt Kamerlid Piri van GroenLinks-PvdA. We hebben natuurlijk de afgelopen dagen gehoord dat de nogal controversiële PVV-minister Klever op buitenlandse handel komt. Zij heeft eerder asielzoekers met ongedierte vergeleken. Nou, op mijn eigen commissie asiel krijgen we nogal omstreden mevrouw Faber. Die gelooft in racistische complottheorieën over omvolking. Kijk, die hoorzittingen zullen echt gaan over de integriteit van het ambt en of we niet met z'n allen vinden dat als zo iemand niet haar woorden terugneemt, als geen excuses aanbiedt, of zo iemand zo'n ambt kan innemen. Maar de uitkomst staat vast. Deze hoorzittingen zijn niet bedoeld om nog een ministerschap of een staatssecretariaat te doorkruisen. Zij krijgen gewoon die functie. Dat gaan we zien. Ik zie dat er ook bij een aantal coalitiepartijen groot ongemak is. Hebben we ook gehoord van Dylan Jezielkes. Specifiek bijvoorbeeld op mevrouw Faber. Ik denk dat er ook heel veel kiezers van NSC en VVD hier hun ongenoegen over hebben laten blijken. En laten we kijken hoe ze de hoorzitting doet. En misschien biedt ze wel excuses aan en zegt ze dat ze nu een heel ander wereldbeeld heeft. Maar als dat niet zo is, kunnen ze wat u betreft geen minister worden. Faber en Klever. Het zal u niet verbazen dat ik dat vind. Nou, en achter de schermen hoor ik dat oppositiepartijen gaan samenwerken en hun vragen op elkaar gaan afstemmen. Dus ja, sommige kandidaten zullen stevig gegrild kunnen worden. Overigens is Klaver pas morgen aan de beurt en Klever is morgen aan de beurt en Faber maandag. Vandaag staan andere bewindslieden op de agenda, onder andere Mona Keizer van BBB. Zij wordt vicepremier en minister van Wonen. En toevallig deze week werd bekend dat ze in haar woonplaats Volendam juridisch alles uit de kast gehaald heeft om de bouw van een zorgcentrum voor demente bejaarden tegen te houden. Ze heeft daarbij ook uitvoerig een beroep gedaan op stikstofregels die haar partij juist wil afschaffen. Haar partij wil ook bezwaarprocedures beperken. De procedures die zij hiervoor maximaal gebruikt heeft. Dus dat zou vandaag in de hoorzitting met Keizer nog wel eens een onderwerp kunnen worden. Ja, hoewel ze natuurlijk wel zei, ja, dat is privé. Dus benieuwd of ze dat dan ook gaat volhouden straks. Hoe gaan die hoorzittingen in zijn werk? Nou, de hoorzittingen zijn per ministeries. Vandaag Binnenlandse Zaken, dan Volkshuisvesting, daarna Onderwijs en tenslotte Sociale Zaken. De kandidaat-ministers en staatssecretarissen krijgen elk 4 minuten om zich te presenteren aan de Tweede Kamer. En daarna kunnen de aanwezige Kamerleden ieder 1 vraag stellen. En na de beantwoording is er dan nog een 2e ronde en daarna is het over en uit. Dus in het algemeen hoeven we geen kruisverhoren te verwachten, behalve bij omstreden bewindslieden waar de oppositie alles uit de kast zal gaan halen. Sajan, detail nog. Het besluit om die hoorzittingen te gaan houden, dat is al genomen in oktober, voor de verkiezingen dus nog. Nou, en toen waren BBB, PVV en NSC hartstikke voor. Ik kan me voorstellen dat in elk geval de PVV, maar ook BBB hier nu toch wel iets anders over is gaan denken. Je had het net al met Katy Piri even over die hoorzittingen zelf. Kunnen ze ertoe leiden dat de benoeming niet doorgaat? Nou, het gaat hier niet om parlementaire goedkeuring. In tegenstelling tot bijvoorbeeld hoorzittingen in de Verenigde Staten met kandidaat-bewindslieden of met Europees commissarissen in het Europees parlement. Een paar partijen vinden die hoorzitting om die reden dan ook onzin en doen niet mee. CDA, SP en SGP hebben we het dan over. Verder is het natuurlijk zo dat de beoogde regeringspartijen de kandidaten niet al te moeilijk zullen maken en die hebben de meerderheid. Maar stel nou dat het heel slecht verloopt met een kandidaat en ja, diegene die zou dan toch minister gaan worden. Ja, dan zou het natuurlijk best eens zo kunnen zijn dat bij het debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet over 2 weken, dat er dan door oppositiepartijen meteen een motie van wantrouwen zal worden ingediend tegen zo'n bewindspersoon. Die zal dan wel niet worden aangenomen, maar een lekker begin van een ministerschap of een staatssecretariaat is het dan natuurlijk niet. Maar of het zover komt, dat is nu nog niet te zeggen. Eerst 4 dagen die hoorzitting. Ja, tenzij, tot slot Wilco, je misschien zoiets zegt wat zelfs ook de coalitiepartijen denken, ja, maar dit kan echt niet. En dan heb je natuurlijk wel een meerderheid. Dat lijkt me echt helemaal theoretisch. Dus ik zou daar niet op rekenen als ik jou was. Nee, doen we ook niet. Politiek verslaggever Wilco Boom, dank je wel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Defensiehelikopters oefenen momenteel boven Noord-Engeland op oorlogssituaties. Het gaat specifiek om het ontwijken van radarsystemen. De dreiging van de oorlog is lang niet zo dichtbij geweest en Defensie wil daarop voorbereid zijn. Koning Willem-Alexander ging gisteren kijken bij de oefening en vloog zelf ook even mee in een Apache-helikopter. Verslaggever Josephine Trehi was er ook. We zijn nu op Spade Adam Range en dat is dus de oefenbasis hier van de Britse luchtmacht, de Royal Air Force. Luitenant Pim geeft even wat uitleg. Ja, op dit moment is de koning samen met de vlieger die met hem in de Apache natuurlijk, zijn zij bezig met een tactisch scenario. Dat is echt het scenario wat ze hier trainen. We staan hier naast de radarsystemen. Bovenop zo'n radarsysteem draait natuurlijk een heel grote plaat die dus eigenlijk continu aan het zoeken is naar vijandelijke dingen in de lucht. In dit geval is dat de Apache. En het is natuurlijk aan de taak voor de Apache om ook dat radarsysteem op te sporen en eigenlijk ongezien te blijven voor dat radarsysteem. Zodat dat radarsysteem eerder door de Apache kan worden uitgeschakeld dan dat dat radarsysteem vijandelijke raketten bijvoorbeeld kan terugsturen op de Apache. En jouw collega heeft een radioverbinding met de helikopter. Even kijken. Tot jouw voorkeur heeft. Low level. Roger. We staan hier ergens in the middle of nowhere, hè, noorden van Engeland. Om ons heen alleen maar groene heuvels. Geen huis of iets te bekennen. Perfect voor jullie om te trainen dus. Ja, dit gebied is 3000 hectare groot. En het is best wel een beetje glooiend gebied. En dat maakt het zo goed om te kunnen trainen hier met dat tactisch laagvliegen. Want je wil als vlieger gebruik kunnen maken van je omgeving om achter te schuilen. Je wil juist dat bospenseel of een heuvel gebruiken om achter te hangen. Zodat je eigenlijk buiten de radarsystemen blijft. Dan is het even wachten tot de koning komt overvliegen. Tot jouw voorkeur heeft. Low level. Roger. Is dit de koning? Ja. Ze zijn ook enorm aan het stunten. Dit hoort dus echt bij tactisch vliegen. Dus heel laag vliegen, opeens optreden. Ja, dat is juist echt een manier om ontwijkende bewegingen te maken, zeg maar. Om te kunnen wegtrekken. En nu komt hij naast hangen. Als de oefening is afgelopen, een helikopter geland, komt de koning nog even aangelopen. Heel goed. Allereerst, hoe was het vliegen? Want het zag er ontzettend spectaculair uit. Ja, het was erg leuk om weer eens een keer met de Apache mee te kunnen vliegen. Zeker nu we die Echo hebben. Prachtige, mooie upgrade. Gewoon als vlieger, vliegen hard ophalen. Heerlijk, laagvlieger. Normaal mag dat niet, dus als je dat een keer in een laagvlieggebied mag doen, is het altijd leuk om te doen. En dat is het mooiste wat er is. Dus qua vliegen gewoon fantastisch, maar ook om te zien wat we allemaal kunnen met dit mooie nieuwe apparaat. Ook te zien wat de capaciteiten zijn en ook het opsporen van vijandelijke radareenheden tijdens de oefening hier. Al met al een heel mooi beeld gekregen van de capaciteiten van deze prachtige aanwinst voor de luchtmacht. De helikopters hier oefenen inderdaad een oorlogssituatie. Bent u bezorgd over een mogelijke oorlog? Nou, het allerbelangrijkste is dat je gewoon goed voorbereid bent. We weten ook allemaal dat de geopolitieke situatie op dit moment minder stabiel is dan het enkele tientallen jaren geleden is. En de enige manier om te zorgen dat er geen oorlog komt is goed voorbereid te zijn. En zijn we dat als we kijken naar zowel militair als de bevolking in Nederland? Nou, al met al wordt er natuurlijk genoeg gewaarschuwd. En ik weet zeker dat de militairen aan het trainen zijn om goed voorbereid te zijn. En het is goed om te laten zien dat je echt gewoon klaar bent voor dan is het de grootste kans op vrede. Koning Willem-Alexander in gesprek met verslaggever Josephine Treji. Mogelijk goed nieuws voor de 800 miljoen mensen wereldwijd die kampen met lage rugpijn, schrijft The Guardian. 3 tot 5 keer per week wandelen zorgt ervoor dat deze rugpijn bijna de helft minder vaak voorkomt, meldt The Guardian op basis van Australisch onderzoek. En nee, zo'n wandeling hoeft echt niet elke dag 10 kilometer te zijn, zegt een van de onderzoekers. In totaal ruim 2 uur lopen per week, verdeeld over 3 tot 5 keer, zorgt ervoor dat dus veel mensen rugpijnvrij blijven. Ja, dat is dan nog wel te doen. Ja, ik heb er last van, dus ik zou het dan vaker moeten doen. Bij deze, inderdaad. Wel rechtop wandelen dan, want dit staat er toch niet zo. Ja, ik zou niet op handen en voeten gaan lopen. Nee. Ja, dat doe ik zo graag. Ja. Hoe dat precies kan, dat het goed werkt, wandelen tegen lage rugpijn, is niet helemaal duidelijk van die onderzoekers. Waarschijnlijk een combinatie van alle subtiele bewegingen die het hele lichaam tijdens een wandeling maakt en het vrijkomen van endorfines, gelukshormonen dus. Hoeveel is een bezoek aan de beroemde molens van Zaanse Schans waard? Bezoekers moeten sinds kort als proef 1 toegangsprijs van €17,50 betalen om alle molens in te mogen. Dat was eerst €6 per molen. Veel lokale ondernemers vinden het geen goed idee. Toeristen zouden nu minder uitgeven aan eten en souvenirs. Molenaar Jeppe Kreuning is wel enthousiast, vertelt hij aan Omroep NH. Zaanse Schans draait echt letterlijk om cultureel erfgoed en geschiedenis. En daar hangt gewoon echt een prijskaartje aan als je dat wil behouden. Dus 1 zo'n molen, zo'n grote industriemolen, kost ongeveer €40.000 per jaar alleen aan onderhoud. Dat is als er niks kapot gaat. En kun je je voorstellen inderdaad wat voor verschillende vaklieden je allemaal nodig hebt. Timmerlui, smeden, zeilmakers, touwslagers. Die zijn allemaal nodig om dat te behouden. En nee, volgens Kreuning is die prijsverhoging echt niet om heel veel geld te verdienen. Ja, als we hier geld hadden willen verdienen, dan waren we wel een pannenkoekenhuis begonnen. Maar het gaat ons echt om die geschiedenis. Dus we moeten echt naartoe naar een ander verdienmodel. Dat ook mensen die hier allemaal van genieten, dat die ook allemaal bijdragen aan het behoud van dat erfgoed. Nou ja, het pleidooi van deze molenaar voor €17,50 is duidelijk. In september evalueert de gemeente Zaanstad de proef met 1 toegangsprijs voor alle molens. Dat we voor fanatieke sportfans niet per se bij het EK voetbal hoeven te zijn, dat horen we bij RTV Drenthe. Een groep Formule 1-liefhebbers uit Emmen gaat met een soort partypaleis naar de race in Oostenrijk volgende week. De camping beviel de vorige keren niet zo. Dus besloot de vriendengroep om in 2 maanden tijd een vrachtwagentrailer helemaal om te bouwen. Nou, hier kom je in de trailer. Hier staan nog 2 stapelbergen. Er komen nog 2 bij in. Dus we staan hier met 8 man. Nou, hier kom je soort in de hal. Bij de eerste deur hebben we de douche. Regendouche erin. Hier is het toilet, ook niet onbelangrijk. Dus morgens als iemand eruit komt, kunnen ze aan de keuken koffie zetten. En een broodje eten, kunnen we daar zitten. Ja, daar zijn we echt wel trots op. Allemaal zijn we er trots op met elkaar. Hoor. In Oostenrijk zetten ze dan ook nog een partytent aan de trailer, zodat ze buiten kunnen zitten. En op het dak staan vlammenwerpers om het spektakel af te maken. Lekker warm. Ja. Dit zijn ook allemaal prachtige tips voor fans in Duitsland, zou ik zeggen. Ja. Dat is misschien nog een beetje lastig om dat voor het EK voetbal nog te regelen. Maar voor de volgende voetbal competitie. En Niek en Jacqueline uit Bakel die hebben een nieuwe vriend aan huis. Of eigenlijk op het huis. Alle maand vertikt een pauw het om van het dak af te komen, vertelt het stel aan Omroep Brabant. Nou, voor ons is het eigenlijk heel leuk. Maar, ja, gezellig. Ja, gezellig. We hebben wat te zien. Maar ja. Voor de buren, 's morgens om 5 uur begint zijn concert. En dat, ja. dat kan zomaar een 3:30 duren. Ja, er moet dus toch een nieuw onderkomen voor de pauw gevonden. Dat is er eigenlijk ook wel, maar de pauw laat zich niet vangen. Ook niet met Niek's zelfgebouwde pauwenval. De pauw gaat eten, ik trek aan een touwtje. En hij kan geen kant meer op. Het heeft nog niet gewerkt. We hebben ze nog steeds. Ja, de pauw is slimmer dan gedacht. Als het uiteindelijk wel lukt, dan zal het stel naar eigen zeggen de vogel stiekem nog behoorlijk gaan missen. Maar de buren niet, denk ik. Bianca Damink bij de AWB. De meeste vertraging tijdens deze ochtendspits is er nog steeds op de A27 van Breda naar Gorkum. Het komt door een vrachtwagen met pech. Die staat bij knooppunt Hooipolder en er is 1 rijstrook dicht. De vertraging loopt daardoor op vanaf Breda Noord. Je moet nu bijna 40 minuten geduld hebben. Run away. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand. Chasing what we can. Baby, is that enough? Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. Been out of drowning in the rain. Trying to switch the lane. Republic, Runaway. Verhalen over de jeugdzorg zijn vaak negatief. Misstanden bij de instellingen, de grote problemen die jongeren met zich meebrengen. Documentairemakers Meral Oesloe en Maria Mok zagen dat het ook anders kan. Een jaar lang volgden zij jongens bij Wonen met Kansen. Een kleinschalige, alternatieve vorm van jeugdzorg. Documentairemaker Maria Mok, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zijn jullie bij deze jongeren uitgekomen? Abdel, dat is degene die WMK, Wonen met Kansen, heeft opgezet. Het is een vriend van mij en wij gingen een keertje koffie drinken. En toen liepen we daar rond en toen dachten we van, zo kan het ook. Het was echt een soort eye-opener, weet je. Dat je wat met een soort interesse waarmee naar die jongens wordt gekeken. Hoe ze benaderd worden. Een soort grote broer, kleine broerrelatie bijna. En ik weet niet, vriendschappelijk, ontspannen. Het was prachtig om te zien. Ja. Prachtig om te zien. Je merkt het ook aan de jongens zelf. Ja, je merkt het in de film, want jullie interviewen dan de jongeren niet in de film zelf, maar vragen ze dan te reageren op steekwoorden, zoals het op het woord moeder. Ja, mijn moeder is echt aardig. Maar ze is heel vaak weggegaan, snap je? Moeder. Oh, god, die haat ik zo eigenlijk. Oh. Ik haat laat me nu de god verdomme. Ik hou van haar, maar ik kan echt niet met haar. Echt niet. Iemand die zelf de veiligheid, denk ik, meer nodig had en mij daarom niet heeft kunnen bieden. Slachtoffer die vervolgens dader wordt. En nieuwe slachtoffers creëert. Ja, het gebruiken van steekwoorden. Waarom kozen jullie voor deze manier? Nou, wat ons mooi leek, we wilden heel graag in de hoofden van die jongens. En hun belevingswereld in. En we dachten, we vroegen aan ze van, nou, doe je ogen dicht. We zetten ze dan apart, hè. Dus uit de groep, dus op hun bed of in hun kamer. Doe je ogen maar dicht. En wat komt er in je op bij het woord? Nou, moeder of vader of eenzaamheid, angst. En het mooie daarvan was, is dat ze vrij konden associëren op die woorden. Dus er was niet een antwoord, goed of fout. Dus ze gingen hun hoofden in. En wij waren verbaasd over de openheid waarmee ze antwoorden en waar ze mee kwamen. Het was heel mooi. Het zijn natuurlijk pubers. Het zijn jongens. Dus we dachten van, nou, we zijn benieuwd of dit gaat lukken. Maar het was prachtig. En op zo'n antwoord voeg je dan wel door? Of juist ook alleen weer met een steekwoord? Nee hoor, we vroegen soms wel door. Want niet iedereen. Voor sommige jongens was het ook moeilijk. Hè? Het zijn natuurlijk ook konden beladen woorden zijn. Soms vielen ze echt stil, wat op zich natuurlijk ook al heel veel zegt. En zo nu dan vroegen we dan inderdaad wel door. Ja. Een van de jongens die ook heel open vertelt is Aaron. Hij vertelt hoe hij in de pleegzorg terechtkwam. Ze heeft gewoon epilepsie en kon niet van zorg. En te weinig geld. Hoe oud was jij toen je voor het eerst bij haar wegging? Blijkbaar toen ik 1 was, zo half jaar. Maar gewoon echt weg was toen ik 8 was. Kan je dat nog herinneren? Ja, ik was achtergelaten voor bevel met mijn broertje. Mijn moeder kreeg een hulp. Was dat hulp gevraagd aan de jeugdzorg, volgens mij. Kreeg ze niet eerst, was gewoon achtergelaten voor bevel. Een deel van het verhaal van Aaron. Wat vond u zo bijzonder aan deze verhalen? Nou, wat ik vooral bijzonder vond is de veerkracht van die jongens. Ze hebben het echt stuk voor stuk behoorlijk voor hun kiezen gehad. Nou, wat ik net al zei, ze zijn aan het puberen. Maar ik was heel erg onder indruk van hun kracht eigenlijk. En wat ik ook bijzonder vond, is hoe ze ermee omgaan. Zoals Aaron, die dan inderdaad op zijn 8e... samen met zijn broertje op een voetbalveld wordt achtergelaten door zijn moeder. Omdat zijn moeder die, nou ja, door onmacht, wanhoop... het kon echt niet, hè, allerlei epileptische toestanden. Maar de liefde die hij dan nog voor haar voelt, dat vind ik prachtig. Vanaf zijn 8e, eigenlijk zonder haar. Heeft in 9 instellingen gezeten, is uiteindelijk hier terechtgekomen. En als we hem dan vragen van... wat zou je tegen je moeder willen zeggen als ze hier zou zitten? Dan zegt hij meteen, ik hou van je. Nou, ik vond het prachtig. Ja. Deze kleinschalige vorm van opvang, kan de reguliere jeugdzorg hier lessen uittrekken? Dat denk ik wel. Want wat wij zagen is dat de enorme aandacht voor de jongens, maar ook het kleinschalige, 4 jongens op een groep, maximaal 6... weet je wel, ze worden niet als probleemgevallen gezien. Het worden gewoon als kinderen, als jongeren worden ze benaderd. Op basis van vertrouwen, weet je wel, dat wat wel kan in plaats van wat allemaal niet kan. En die jongens zijn daar niet aan gewend en die komen dan hier terecht. Want ze zijn gewend aan regels en restricties. Komen hier terecht en je ziet, het gaat gewoon beter met vallen en opstaan. Hè? Begrijp me goed, het gaat natuurlijk niet de hele tijd van we gaan op weg naar de grote toekomst. Het is natuurlijk met vallen en opstaan, maar je merkt dat het doet ze goed. Ze krijgen het is een soort warm bad eigenlijk en dat zijn ze echt niet gewend. En dat heeft te maken met de begeleiding van WMK. Mm-hmm. Dat is een prachtige groep mensen, jonge mensen ook. Die ook een beetje de taal van de jongeren spreekt. Ik denk dat dat ook uitmaakt. En het zijn geen nummers. Nee. Weet je, het zijn ook gezellige huizen. Het zijn niet gangen met soort celdeuren waar verder niks aan is. Dus het is een hele andere insteek. En ik denk

Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land, eerst zonnig. Vanuit het zuiden wolkenvelden. Het wordt vandaag 18 tot 22 graden. Later op de avond vanuit het zuiden buien, mogelijk ook met onweer. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De spits verloopt minder druk dan anders. Er staat in totaal nog geen 150 kilometer file in Nederland. De meeste files staan in de zuidelijke helft. Maar ook in Noord-Holland moet je een kwartier geduld hebben op de A7 van Horen naar Amsterdam door de werkzaamheden bij Purmerend. De meeste vertraging heb je op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Breda en knooppunt Hooipolder is dat een half uur. Komt door een vrachtwagen met pech, er is één rijstrook dicht. En in het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Heerlen voor de Duitse grens. Door grenscontroles in Duitsland heb je een kwartier vertraging. Score je bundelknaller bij Hollands Nieuwe. Nu bijvoorbeeld 15.000 MB belminuten of sms'jes voor maar 10 euro per maand. En heb je internet van Ziggo? Dan krijg je ook nog extra combi tegoed. Bundels waar je blij van wordt. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. En, keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. En ik zou snel zijn. Want alleen nu nog profiteer je van BPM-vrijstelling tot wel €16.192 per Transit. Kijk op Ford.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Zo stil in mei. Op 19 juli gaan de stoelen uit de zaal voor Van Dikhout. Geniet van de grootste hits van deze legendarische band. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:08. Rusland en Noord-Korea hebben volgens Noord-Koreaanse media afgesproken elkaar onmiddellijk te helpen als ze zouden worden aangevallen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Hoe uniek is deze afspraak? Behoorlijk uniek. Hè. We zien natuurlijk al jarenlang dat Noord-Korea en Rusland steeds verder naar elkaar toegroeien. Dat hebben we ook gezien met verschillende ontmoetingen tussen Poetin en Kim. De laatste keer was september vorig jaar. Toen kwam Kim naar Rusland met de trein. En nu dus Poetin naar Noord-Korea met een heel zwaar aangezet bezoek. Dat zwaar aangezette bezoek moet natuurlijk ook iets opleveren. En dat is dus dit omvangrijke akkoord, strategisch akkoord. Wat dus heel indrukwekkend oogt. Met dien verstande dat heel veel dingen die daarin staan, we weten nog niet precies wat er allemaal in staat, maar heel veel dingen die erin staan, die zijn natuurlijk bemoeilijkt in hun uitvoering vanwege het sanctieregime dat al jarenlang tegen Noord-Korea geldt. Ja, en dat de Noord-Koreanen wat hebben aan hulp van Rusland, dat kan ik me goed voorstellen. Maar andersom, wat heeft Rusland aan zo'n afspraak? Rusland heeft een behoorlijk lang verlanglijstje. Maar ook dat verlanglijstje, de uitvoering daarvan, staat of valt ook wel een beetje met die moeilijkheden vanwege die sancties. Rusland wil graag wapens betrekken, wapens, munitie, raketten uit Noord-Korea. Naar verluidt, er zijn signalen, er zijn aanwijzingen dat al is gebeurd en dat een aantal van die wapens ook zijn ingezet in Oekraïne. Maar volgens die sanctieregels mag dat dus niet. Rusland of niemand mag in wapens handelen met Noord-Korea. Hetzelfde geldt voor arbeidskrachten. Rusland heeft enorm behoefte aan extra handen aan arbeidskrachten. Omdat veel mensen in Rusland veel zijn ingezet aan het front. Heel veel mensen, tot waarschijnlijk meer dan 1 miljoen... zijn het land ontvlucht sinds 2022. Migranten uit Centraal-Azië bijvoorbeeld, die vroeger veel naar Rusland kwamen, komen nu veel minder in veel mindere getalen, omdat het niet zo rendabel is om in Rusland te werken vanwege de roebelkoers en andere oorzaken. Dus Rusland heeft mensen nodig. Die kunnen ze betrekken uit Noord-Korea. Maar ook dat mag eigenlijk niet volgens de regels. Dus er zijn heel veel dingen die naar buiten toe niet worden uitgesproken. Maar die wel degelijk natuurlijk ter tafel komen tijdens die besprekingen tussen Rusland en Noord-Korea. En hoe moet dat dan in de praktijk uit gaan zien? Gaan ze bijvoorbeeld samen meedoen aan militaire oefeningen? Dat is iets wat je zult zien waarschijnlijk. Ja, militaire oefeningen. We zullen ook culturele uitwisselingen zien. Naar buiten toe zijn er dus al dat soort vormen van samenwerking. Wat opvallend is dat Poetin natuurlijk ook de link legt direct naar Oekraïne in de uitspraken die hij heeft gedaan in Noord-Korea. Hij zegt, hij dankt Noord-Korea, hij dankt Kim voor zijn begrip voor de situatie in Oekraïne. Trekt ook een vergelijking tussen de oorzaken van dat conflict, zoals Poetin dat noemt, en de situatie in Oost-Azië. Hij zegt, de militaire expansie van de Verenigde Staten is daar debet aan. En wat dat betreft staan de neuzen van Noord-Korea en Rusland dezelfde kant op. Maar hij zegt daarbij dus ook dat Rusland mogelijk militair technisch, zoals hij dat noemt, zal gaan samenwerken met Noord-Korea. En dat lijkt een beetje vervolg op een dreigement dat Poetin eerder heeft geuit, dat Rusland als in reactie op westerse wapenleveranties aan Oekraïne ook zelf wapens zou kunnen gaan leveren aan bondgenoten elders in de wereld. En dan denk je natuurlijk eerst en vooral aan een land als Noord-Korea. Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou, dank je wel. Vanochtend reden er ruim een uur lang geen bussen in de provincies Groningen en Drenthe. Dat kwam door een storing bij de bussen van vervoerder Q-Bus. Busverkeer is inmiddels weer hervat, maar reizigers die onderweg zijn naar school of werk kunnen er toch wel last van hebben. Woordvoerder van Q-Bus is Arjen van Dijk. Goedemorgen. Goedemorgen. De bussen rijden dus, maar hoe ziet de situatie eruit? Kun je gewoon wel op de juiste tijd een bus verwachten als je bij een bushokje staat of op een station? Ja, gelukkig is de dienstregeling hervat. En dat was om 7:30 vanochtend zo. De dienstregeling heeft een half uurtje nodig om weer op dikte te komen. Nou, daar zijn we nu zo ongeveer, hè? 8:00, 7:50. Dat betekent nog wel dat we zien dat er bijvoorbeeld op station Groningen veel reizigers staan die vervoerd gaan worden. Daarom hebben we daar ook extra coördinatie ter plaatse die dat in goede banen leidt. Maar het goede nieuws is dat de dienstregeling dus weer rijdt. Wat voor storing was het? Even voor 6:30 vanochtend kwam er een melding binnen dat er geen communicatie mogelijk was met de bussen. Nou, toen is er direct gekeken en het bleek te gaan om een noodoproep die niet mogelijk was met de bussen, omdat een storing was in het communicatiesysteem. Omdat wij veiligheid voor onze chauffeurs en reizigers ontzettend belangrijk vinden, hebben we toen besloten om onze bussen naar binnen te halen. Er is met man en macht gewerkt om die storing op te lossen. En gelukkig is dat gebeurd en is de dienstregeling weer hervat. Ja. Is het al eerder gebeurd, deze storing? Nee, dit is een incident. Ja, incident, dus dat, ja, toeval? Of weten jullie al hoe het kon dat het eruit lag? Nou, dat is voor ons ook ontzettend belangrijk om te weten natuurlijk. Op dit moment is de oorzaak nog niet bekend. Dat is ontzettend in onderzoek en we hopen daar snel achter te komen. Want dit willen we natuurlijk niet nog een keer. Ja, want begin het jaar zie ik dat vakbond FNV hun zorgen uiten over het communicatiesysteem in de bussen. Zeiden dat het systeem er vaker uitvalt, dat het lang duurt om vervolgens weer op te starten. Chauffeurs konden volgens hen niet snel een noodgeval melden, eigenlijk wat u net zegt. Dus die storing heeft er toch echt niks mee te maken? Nou, het is nooit in twijfel geweest dat er een noodoproep mogelijk was. Die is altijd mogelijk geweest. Het klopt dat wij met het communicatiesysteem zijn overgestapt en een betere manier van verbinding hebben gerealiseerd. En dat is al een tijdje zo. We zien ook onze meldingen dat die flink zijn teruggelopen. En dat er nu in een heel groot deel van het percentage een goede verbinding wordt neergezet. Maar er is nooit de veiligheid is nooit in het geding geweest. Nee. Dat, dat is niet het probleem, maar dat dit nu vandaag weer gebeurt, dat is, waarschijnlijk moet het er wel voor zorgen dat er meer onderzoek naar komt. Want het mag überhaupt niet gebeuren, denk ik. Nou ja, weet je, ik ben het ontzettend met je eens dat we de oorzaak graag willen weten. Dus daar gaan we specifiek onderzoek naar doen. Absoluut. Arjan van Dijk, woordvoerder van Qbuzz. Dank u wel. Graag gedaan. Inwoners van grote gemeenten draaien volgens de Telegraaf op voor de schade door ontploffende lachgascilinders. Ontploffende lachgascilinders veroorzaken miljoenen schade in afvalovens. En dat wordt volgens de Telegraaf verrekend in de afvalstoffenheffing. Gemiddeld stijgt de heffing mogelijk met 5 tot 10 euro in grote gemeenten, zegt de brancheorganisatie Vereniging Afvalbedrijven. De Vlaardingse loodgieter bij wie meerdere aanslagen waren vindt dat de rechter criminelen vrij spel geeft door het oordeel dat hij voorlopig nog niet naar huis mag. Als jij je buurman niet leuk vindt, gooi je 3 keer een bommetje in de tuin en dan moet hij verhuizen, zegt hij tegen Omroep Rijnmond. De rechter gaf de loodgieter gisteren geen gelijk in een kort geding. Burgemeester Wijbenga van Vlaardingen reageert tevreden. Je ziet dat de aanslagen op de woning van de loodgieter enorme impact heeft op het gezin van de loodgieter zelf en ook op de straat en de buurt. En eigenlijk raakt het ook het gevoel van veiligheid in de hele stad. Er komt op Aruba geen wet die het homohuwelijk mogelijk maakt. Volgens de Volksstand was er in het Arubaanse parlement geen meerderheid voor. Curaçao, Aruba en Sint Maarten erkennen als autonome landen binnen het Koninkrijk het homohuwelijk nu niet. De Hoge Raad in Nederland doet binnenkort nog wel uitspraak over het openstellen van het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao. Louisiana is de eerste Amerikaanse staat waar verplicht in elk klaslokaal een poster komt te hangen met de 10 geboden uit de Bijbel. Van basisschool tot universiteit, overal moet het komen te hangen. Burgerrechtenorganisaties zeggen dat dit in strijd is met de grondwettelijke scheiding tussen kerk en staat, vertelt een verslaggever van NBC News. In which they say in part, quote, the law violates the separation of church and state and is blatantly unconstitutional. Politicians have no business imposing their preferred religious doctrine on students and families in public schools. Volgens de organisaties hebben politici het recht niet om hun religie op te dringen aan studenten en families, vertelt de NBC-verslaggever. En in Groot-Brittannië worden inmiddels 3 mensen verdacht van het met voorkennis wedden op de datum van de parlementsverkiezingen. Daarover schrijft de BBC. Eerder bleek dat een beveiliger van premier Sunak en een politieke assistent van hem via een wetkantoor zouden hebben gegokt op de verkiezingsdatum. 4 juli wordt dat overigens. De derde verdachte zou een vrouwelijke kandidaat voor de conservatieven zijn die meedoet in een district in Bristol. Hoeveel geld zij heeft gewed op de datum van de parlementsverkiezingen is onduidelijk. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Wat voor spits hebben we vanochtend? We hebben geen drukke spits, althans minder druk dan normaal. Er staat zo'n 150 kilometer file. Lijkt erop dat veel mensen al bijvoorbeeld op vakantie zijn. Er staan vooral een paar dagelijkse files die zo'n 10 minuten oponthoud opleveren. De meeste vertraging heb je op de A27 van Breda naar Gorkum bij knooppunt Hooipolder, want daar staat al de hele ochtend een pechgeval. Het oponthoud is een half uur en er is 1 rijstrook dicht. Huiselijk geweld wordt vaak gezien als een probleem dat vooral vrouwen treft. Maar het speelt ook bij mannen. Naar schatting worden er elk jaar 80.000 mannen binnenshuis mishandeld. Verschillende opvangorganisaties voor mannen willen dit bespreekbaar maken en lanceren daarom het magazine Mannenmishandeling. Jeroen Traas, voorzitter van de landelijke stuurgroep Mannenmishandeling, legt uit waarom het lastig is voor mensen om hierover te praten. Ja, dat heeft alles te maken met de maatschappelijke opvattingen over mannen. Het feit dat het toch not done is voor mannen om zich kwetsbaar op te stellen. Mannen moeten sterk zijn. Het je presenteren als slachtoffer, als man, maakt het heel erg ingewikkeld. Ja. Om wat voor mishandeling gaat het? Ja, dat kan eigenlijk over heel veel verschillende soorten mishandeling gaan. Maar we hebben het voornamelijk over partnergeweld en ex-partnergeweld. Dat kan eenzijdig of tweezijdig zijn. Hè. Dus dat kan zijn van iemand naar de mannelijke partner. Maar het kan ook zijn dat er tussen partners ontstaat. Maar daarnaast hebben we het bijvoorbeeld ook over mensenhandel, over eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling of oudermishandeling en financiële uitbuiting.

Dus en dat is op die leeftijd scheelt een jaar echt wel meteen. Mm-hmm. Dus ik vond het toen niet meer zo leuk als vroeger. Nee, dus dat klopt. En je mist dan de aansluiting met iedereen die naar zijn examenjaar ging. Ja. Dus dat demotiveert. Maar ik moet wel zeggen, als ze iemand hadden moeten laten blijven zitten, was ik het wel. Ja? Ja, ik had dat was echt meer dan terecht. Dat deed je best niet. Nee. Goed, oké. Hoe zit het met u? Bent u ook blijven zitten? Heeft u dat toen geholpen of juist niet? Hoe heeft u dat ervaren? Bent u er sterker uitgekomen? Is het nog wel van deze tijd? Ik zou heel graag docenten en schoolbestuurders spreken ook. Hoe kan het anders? Want niet alle leerlingen zullen mee kunnen komen met de rest. Kortom, hoe zorg je ervoor dat het aantal zittenblijvers daalt? Heeft u daar ideeën over? Bel ons 0800-1101 of reageer via de Radio 1-app. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Voor het Holland Festival spreekt Nadia Moussaïd vanuit de Gashouder in Amsterdam een aantal internationaal gerenommeerde kunstenaars. Ze maken stuk voor stuk vernieuwend, verrassend en inspirerend werk. En het is allemaal dit jaar op het festival te zien. Morgen, 22:30, VPRO NPO 2, Holland Festival. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30, de hoofdpunten, Wouter. In de Tweede Kamer beginnen over een uur de eerste hoorzittingen van beoogd ministers en staatssecretarissen van het nieuwe kabinet. Het is voor het eerst dat er dit soort hoorzittingen zijn. Ze houden een kort praatje waarna Kamerleden vragen kunnen stellen. Het wordt geen lang debat, fracties mogen één vraag stellen en niet doorvragen. De Verenigde Naties slaan alarm over de situatie van kinderen in Gaza. Die zijn onder voet en hebben dringend medische hulp nodig, maar die is er nauwelijks. Artsen zijn bang dat de hersenen van kinderen onderontwikkeld raken. Volgens de Verenigde Naties dreigt er zo in Gaza een verloren generatie op te groeien. Bij het bosbranden in de Amerikaanse staat New Mexico zijn 2 doden gevallen. Door die branden zijn tenminste 1500 huizen en andere gebouwen verwoest. En 8000 bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. De gouverneur van New Mexico noemt het de meest verwoestende natuurbrand in de staat ooit. En het Nederlands elftal traint vandaag voor het laatst in aanloop naar de tweede wedstrijd op het EK. De tegenstander in Leipzig morgenavond is Frankrijk. Bondscoach Ronald Koeman werkt met een fitte selectie toe naar het duel. Bij Frankrijk is het nog altijd onduidelijk of aanvoerder Kylian Mbappé mee kan doen. Hij brak maandag zijn neus in de wedstrijd tegen Oostenrijk. Nou, Weerplaza, Floris Lafeber. Gisteren, ja, de zon was wel lekker, maar het windje maakte het nog wat fris. Hoe is dat vandaag? Ja, vandaag zien we ook wel heel eventjes de zon. Vooral in het oosten en noorden van het land is dat het geval. Maar we zien ook dat er wat velden met hoge bewolking over Nederland trekken. En die bewolking gaat zich vanuit het zuiden geleidelijk noordwaarts uitbreiden. En uit dikkere bewolking kan later vanmiddag een enkele bui in het zuidoosten geproduceerd worden. En die bui kan ook gepaard gaan met wat hagel en onweer. Elders in het land lijkt het waarschijnlijk droog te blijven. En de temperaturen stijgen naar 18 tot 23 graden op uitgebreide schaal. En de wind is zwak tot matig uit het noordoosten. Nou, later vanmiddag en tijdens de avonduren, dan neemt de kans vanuit het zuiden op steeds meer regen- en onweersbuien toe. En later, tijdens de nachtelijke uren, dan komen verspreid over het land een aantal fikse regen- en onweersbuien voor. En een lokale bui kan ook gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Nou hoor en lees ik op steeds meer plekken dat de zomer er nu echt aan gaat komen. Hoe lang moeten we daar nog op wachten? Nog heel eventjes, want zaterdag hebben we nog met een aantal buien te maken. En die buien die kunnen ook vooral vrijdag nog even gepaard gaan met wat onweer en hagel en veel neerslag in korte tijd. En de temperaturen blijven nog wat achter met ongeveer een graad of 21. Maar vanaf zondag gaat de temperatuur behoorlijk omhoog, want landinwaarts kan het volgende week zelfs meer dan 25 graden worden. En daarbij is ook nog eens veel ruimte voor de zon. Floris, dank je wel. Verkeersinformatie, Bianca Damink bij de ANWB.

We laten alle studenten of alle leerlingen in India hetzelfde, op dezelfde dag ook hetzelfde examen afleggen. Maar ja, er zijn natuurlijk studenten die het zich kunnen veroorloven om extra lessen te nemen, om een jaar bijvoorbeeld te studeren. Hun ouders kunnen dat betalen. Studenten die van een gemarginaliseerde groep komen of een armere achtergrond, die kunnen aanspraak maken op bepaalde reserveringen, heet dat in India, om toch zo een plek te bemachtigen. Dat roept ook wel scheve ogen op, maar het probleem lijkt nu echt wel te liggen bij die speciale bijlesinstituten die er wel van alles aan hebben lijken te hebben gedaan om hun studenten goede cijfers te krijgen. En dus ook misschien wel fraude hebben gepleegd. Ja, en is nu duidelijk wie nu alsnog aangenomen wordt en wie niet? Nee, nou, het is dus 2 weken verder. 4 juni werden die cijfers, de resultaten bekend. Het Hoge Rechtshof, zover komt het dus. Het Hoge Rechtshof heeft al besloten die compensatiecijfers voor studenten die bijvoorbeeld te weinig tijd hadden of die zeiden er zit een fout in mijn formulier, die zijn al komen te vervallen. Dus studenten die een compensatiecijfer kregen, die mogen eind van deze week het examen opnieuw nemen. Maar het Hoge Rechtshof gaat zich de komende weken nog over meer vragen en meer petities over die toelatingsexamens buigen. 8 juli wordt zelfs gekeken of niet het hele examen moet komen te vervallen. Dus eigenlijk weten we nog heel weinig. En deze studenten zijn dus volledig nog overgeleverd aan beslissingen van bovenaf. Ja, dat wil je liever niet eigenlijk. India-correspondent voor NRC, Lisa Dupuy. In de Duitse media volop lof voor voetballer Ilkay Gundogan. Onze aanvoerder, onze beste man, Gundogan, schrijft Bild na de EK-wedstrijd tegen Hongarije, die Duitsland gisteravond met 2-0 won. Ook de Abendzeitung München is lovend. Hij leidde ons met een prestatie van absolute wereldklasse, aldus de krant. Gundogan was tegen Hongarije belangrijk met een assist en een doelpunt. En dat doelpunt klonk zo op de Duitse radio. Musiala ziet links Mittelstedt, had een beetje tijd. Musiala, schoss, Gundogan, tor! Mittelstedt op Gundogan! En die bude brennt hier in Stuttgart. 2-0. Nou, we dachten dat alleen de Zuid-Europeanen zulke lange ademhalingen hadden. Maar goal of tor in dit geval kan ook in Duitsland. Het is me inderdaad eerder opgevallen dat Duitse commentatoren veel uitbundiger juichen voor Jack van Gelder na dan ooit met Bergkamp. Ja. Maar terwijl ze normaal gesproken dat niet de meest uitbundige zijn altijd. Zeker niet. Nee, het valt echt zeker op. Ook journalisten niet. Die zijn redelijk strak. Maar wat betreft inderdaad het voetbal laten ze zich dus wel een beetje gaan. Gastland Duitsland is ook als eerste verzekerd van de knock-outfase van het EK hiermee. Dankzij dit optreden droomt heel Duitsland van, daar is hij weer, het zomersprookje en de titel. Al dus Bild. Ian Maatsen, nu nog op het EK met Oranje, speelt komend jaar hoogstwaarschijnlijk voor Aston Villa, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep betaalt Aston Villa tussen de 35 en 47 miljoen euro aan Chelsea om de aanvallende verdediger over te nemen. Voor een contract van 6 jaar, meldt de BBC. Maatsen verlengde afgelopen januari nog zijn contract bij Chelsea, maar spelen deed hij niet bij de Londense topclub. Hij werd verhuurd aan Borussia Dortmund en daar maakte Maatsen wel indruk. Met Dortmund verloor hij de finale van de Champions League van Real Madrid. Voetbalster Vivianne Miedema is nog op zoek naar een nieuwe club. Vorige maand maakte de spits van het Nederlands elftal bekend dat ze vertrekt bij Arsenal. Het contract van Miedema werd niet verlengd in Londen en ze is dus transfervrij. Bij ESPN zegt ze dat een Amerikaanse club interesse heeft, maar ze wil zelf voorlopig nog in Europa blijven. Ja, ik wil gewoon heel graag in de Champions League spelen. En ik ben 27, als het goed is ga ik nu mijn topjaren in. De focus ligt natuurlijk op het helemaal fit worden en zo snel mogelijk weer 90 minuten voetballen. Maar dat ga ik doen bij een club die Champions League gaat voetballen. En hopelijk in de komende dagen kan ik die keuze definitief gaan maken. En dan nog even terug naar het EK in Duitsland. Vanavond staat er een kraker van je welste op het programma in groep B. De grootmachten Spanje en Italië spelen tegen elkaar. Beide landen wonnen de eerste wedstrijd. Italië had er nog trouwens wel wat moeite mee, kan me herinneren. Want het begon heel slecht. Ja. Spanje maakte meer indruk met een 3-0 overwinning op Kroatië. De Spaanse pers stelde de Italiaanse bondscoach Luciano Spalletti veel vragen over het succesvolle Spaanse elftal, waarop hij geïrriteerd reageerde: overschat jezelf niet. Er zijn veel meer ploegen die leuk en aanvallend voetbal spelen. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente ziet het allemaal wel gebeuren en zei: we zijn overal klaar voor, van een moddergevecht tot just another day at the office. Bianca Damink bij de AWB, hoe is het op de weg? Er staan niet zo heel veel lange files, maar er is nu één uitzondering. Want op de A12 sta je behoorlijk vast. Van Arnhem naar Den Haag tussen Maarn en knooppunt Lunette. Ze zijn daarna een ongeluk aan het bergen en de rijbaan is grotendeels dicht. 9 kilometer file staat er met 3 kwartier vertraging. Je kunt er wel langs via de rechter parallelbaan. Wat kan ik doen als de aarde niet meer draait? Als alles van toen met de storm is weggewaaid? Ta brise mon cœur, ik parle en néerlandais. Maar ik doe alsof, want ik laat je niet los. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français. Parle français maintenant. Als ik je niet versta, dan telt het niet, nee. Dan telt het niet mee, maintenant. Want tu parles cru en je praat met vuur. Is het laatste uur vannacht. Jij zegt dat je gaat, maar je kan niet alleen. Dus voor een moment. Tu parles français. En ik zing tegen mezelf. Ik kan het niet horen. Geen adieu, geen vaarwel. Un jour de rempli avec des beaux fleurs. Aujourd'hui c'est la fin, je te coupe mon cœur. Nu nog maar een stap en je bent door de deur. Jij zegt dat je gaat, maar je parle français. Parle français maintenant. Als ik je niet versta, dan telt het niet, nee. Dan telt het niet mee, maintenant. Want tu parles cru en je praat met vuur. Is het laatste uur vannacht. Jij zegt dat je gaat, maar je kan niet alleen. Dus voor het moment. Tu parles français, non. Parle français. De nieuwste van Claude, Parle Français. De afgelopen jaren zijn er honderdduizenden vrouwelijke ondernemers bijgekomen. Inmiddels is ruim een derde van de ondernemers vrouw. Maar de laatste jaren vertraagt de groei, blijkt uit een rapport van ABN AMRO. Chantal Korteweg is hoofd inclusief bankieren bij de bank. Goedemorgen. Goedemorgen. Al enig idee hoe dat komt, die groei die stagneert? Nou ja, mijn collega Gerarder Westerhuis heeft daar een mooi rapport over geschreven. En wij hebben inderdaad ongeveer een derde van alle ondernemers is vrouw. Maar eigenlijk veel erger is dat veel minder van de beschikbare financiering naar die groep gaat. Dus wij zijn hard bezig met de bank en met allerlei andere partners om in te zetten op groei van vrouwelijke ondernemers. Om het vrouwelijke ondernemerschap echt te versnellen en te stimuleren. En dat doen we op allerlei vlakken. En in wat voor vlakken dan? Nou, bijvoorbeeld door in te zetten op het bewust maken van collega's over hun onbewuste vooroordelen. Om klanten beter en inclusiever te kunnen helpen en te ondersteunen met hun financiële uitdagingen. Wat voor vooroordelen hebben het dan? Nou ja, wij hebben allemaal vooroordelen. U ook en ik ook. Dat is nou eenmaal iets wat in ons zit. En dat los je op door je daar bewust van te worden. En daarmee te oefenen. En echt oog te hebben en te luisteren naar de klantbehoeften van, in dit geval dus vrouwelijke ondernemers. Maar ja, dat speelt natuurlijk heel breed in de maatschappij, die bias is, zoals we dat noemen. Maar het is, u zegt, die zijn er nu eenmaal, maar je moet je er bewust van worden. Maar kunt u een voorbeeld geven van zo'n vooroordeel als het om vrouwelijke ondernemers gaat? Nou, een vooroordeel is bijvoorbeeld, ja, dat herkent u misschien wel, dat

Bij bosbranden in de Amerikaanse staat New Mexico zijn 2 doden gevallen. Daardoor zijn al zeker 1500 huizen en andere gebouwen verwoest. Praktisch alle 8000 inwoners van een dorp zijn geëvacueerd. De gouverneur van New Mexico noemt het de meest verwoeste natuurbrand ooit in de staat. Het vuur verspreidt zich snel door het droge klimaat en de wind. In de haven van Vlissingen is ruim 3600 kilo cocaïne onderschept. De partij heeft een straatwaarde van 300 miljoen euro. Het is daarmee de tot nu toe grootste drugsvangst van het jaar in Zeeland. Een man uit Middelburg is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de drugsmokkel. Het weer vooral in de noordelijke helft eerst zonnig. Vanuit het zuiden wolkenvelden. Het wordt 18 tot 22 graden. Later op de avond vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De meeste files veroorzaken maximaal 10 minuten vertraging. Op een aantal wegen is het iets drukker, zoals op de A7 in Noord-Holland, van Horen naar Amsterdam bij Purmerend. Daar heb je bijna een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag sta je 25 minuten vast tussen Maarsbergen en knooppunt Lunetten. Ze zijn daarna een ongeluk aan het bergen. Verder is het nog druk op de A59 naar Den Bosch. Voor knooppunt Hoijpolder, vertraging is ook daar bijna een kwartier. En je hebt ruim 10 minuten oponthoud op de N65 in Brabant. Van Tilburg naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen de afritten Haren en Kromvoort. Ster. Hoor je dat? Inderdaad, even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Veel vrouwen voelen zich onveilig, op straat en in het openbaar vervoer. Nemen we de veiligheid van vrouwen wel voldoende serieus? Er wordt helemaal niet gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen. En ja, dat vind ik eerlijk gezegd bizar. Dus vrouwen hebben een hele andere behoefte aan toezicht dan mannen. Ja. Pointer, vanavond om 8:55 bij Caro NCRV op NPO 2. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De 12-jarige Vumbi vluchtte voor zijn leven toen vechtende rebellen zijn dorp in Congo binnenvielen. De oorlog in zijn land staat bovenaan onze vergeten lijst met rampen die nauwelijks het nieuws halen. Je mag Congo vergeten, maar Vumbi niet. Met jouw gift helpen we hem en vele anderen te overleven. Geef op zoa.nl. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax V20 accugereedschap. 50 dikke machines op één accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:05. De afvalstoffenheffing in grote steden gaat omhoog door ontploffende lachgascilinders. Volgens de Telegraaf draaien inwoners van vooral grote gemeenten op voor de grote schade die de ontploffende cilinders in de afvalovens veroorzaken. Ook Haarlemmermeer verwacht de afvalstoffenheffing te moeten verhogen voor de inwoners. Wethouder Mariette Cedé, afvalbeleid, wethouder, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel meer verwacht u dat er dan in rekening wordt gebracht? De schatting is rond 25 euro per huishouden. Dus een substantiële toename van het bedrag wat wij beuren voor de afvalstoffenheffing. Maar het exacte bedrag is nog niet bekend. En waarom... Maar daar kunt u wel zo van uitgaan. 25 euro, ja. 30 euro. Dat is echt een hoog bedrag. Want waar moet dat geld aan worden besteed? Waarom is het zo duur? Omdat de gemeentes hun restafval zo schoon mogelijk moeten aanbieden aan de afvalverzamelaar, aan de verbrander. En als daar cilinders in zitten, dan die kunnen ontploffen. En dan kunnen wij dat afval niet kwijt. Dat betekent dat het geschoond moet worden. Dat is eigenlijk een extra procedure. En dat betekent onder andere dat het restafval moet worden geschoond door middel van een magneet die probeert om zoveel mogelijk cilinders uit het restafval te tillen. En vervolgens kan dat afval worden aangeboden. Dus dat zijn kosten die worden gemaakt om dat afval te kunnen aanbieden. Je moet er toch niet aan denken dat je huishoudelijk restafval wordt geweigerd bij de verbrander. Dan kun je het afval niet kwijt. Dus we zijn verplicht om dit te doen. Ja. En dat moet dus in Haarlemmermeer, maar dus in meer grote gemeenten en steden. Welke nog meer bijvoorbeeld? Nou, Rotterdam, noem ik maar even, is daar een voorbeeld van. En dat is een hele grote stad met een heel enorm probleem. En zo zijn er nog meer gemeenten die hier van last van hebben. Bloemendaal bijvoorbeeld heeft last van in mindere mate uiteraard. Dus een kleinere gemeente. Lisse kent het probleem ook. En ongetwijfeld ook Utrecht en Den Haag. Maar de grootstedelijke problematiek speelt nu ook dus bij ons. Ja. Die cilinders die overblijven na het gebruik, zijn ze ook gevaarlijk voor de vuilnismannen? Want je haalt ze eruit, maar dan moet je ze ook nog kwijt natuurlijk. Ja, je haalt ze eruit, maar kijk, dan worden ze geschredderd en dan gaan ze vervolgens de ovens in. Maar op weg naar de ovens worden ze natuurlijk door wagens opgehaald. Ja. Daar is een gevaar voor de medewerkers, maar ook natuurlijk bij de afvalverbrander zelf. Daar kunnen ze ontploffen. Ik ben op bezoek geweest bij de AEB en daar heb ik zelf kunnen zien wat de consequenties zijn van ontploffende cilinders. En bijvoorbeeld dat de ovenbodem zeg maar helemaal verbuigen na zo'n knal. Dat betekent onder andere dat de ovens moeten worden stilgelegd, de troep moet worden uitgehaald. Vervolgens moeten de bodems worden vervangen, worden de ovens weer opgestart om zo heet mogelijk te worden voor de verbranding. En dat zijn natuurlijk ook enorme kostenposten. En die moeten wel ergens op worden verhaald. Het gebruik van lachgas was eerst legaal, nu is het illegaal. Speelt dat mee? Ja, dat speelt zeker mee. Vanwege het feit dat nu het illegaal is geworden, het gebruik van lachgas, dat de cilinders ook geen statiegeld meer kennen. Dus vroeger kon je de cilinder brengen en dan kreeg je daar statiegeld voor. Mm-hmm. Dat kan niet meer. Daarna vulbaarheid is er ook niet meer. Dus daarom worden ze ook weggegooid. Dus het is zeker een probleem dat het nu illegaal is. Maar ik moet wel zeggen, ik ben daar natuurlijk uiteindelijk wel blij mee. Want even afgezien van de problemen van de financiën wil ik toch ook nog even een hartekreet laten horen als u mij dat toestaat. Want het is natuurlijk zo gevaarlijk om dat lachgas te gebruiken. Ik wil toch echt ook even vanuit deze kant een oproep doen aan ouders. Vraag aan je kinderen of ze het gebruiken. Wijs ze op het gevaar. En jongvolwassenen, kijk uit wat je doet. Want het kan leiden tot enorme lichamelijke problemen. Ja, dus het zijn meer problemen dan alleen dus het ontploffen, maar ook fysieke gezondheid. Toch even over die. Dat moeten we niet vergeten. Nee, zeker niet. Vandaar die cri de coeur. Die extra kosten voor de gemeente. Het kabinet heeft daarvan gezegd. Dus ja, wij gaan het niet betalen. Dus dat betekent, ja, dan moeten de inwoners dat doen. Ja, dat kan ik dus niet meer uitleggen. Want we zijn met alle gemeentes natuurlijk moeten we afval scheiden. Van afval naar grondstof heet dat, hè, de vang. En dat betekent dat wij vragen aan mensen om zoveel mogelijk hun afval te scheiden. En dat doen mensen dan ook. En vervolgens hebben we gezegd van zo weinig mogelijk restafval. Want als je veel restafval hebt, moet dat worden verbrand. De Rijksoverheid heeft daar ook belasting op. Die wordt doorbelast. Dus je wil eigenlijk je restafval zo klein mogelijk houden. Vervolgens zeg je tegen de inwoners, sorry, uw afvalstoffenheffing gaat toch omhoog. Want u moet meebetalen aan de vervuiler die in dit geval niet betaalt. Mm-hmm. Ik kan dat niet uitleggen. En ik vind ook dat de Rijksoverheid hier niet voor mag wegkijken. Dank u wel, wethouder Mariette Cedé van de Haarlemmermeer. De verkoop van het Duitse deel van netbeheerder Tennet is voorlopig van de baan. Tennet beheert niet alleen het Nederlandse hoogspanningsnet, maar ook een groot deel van het hoogspanningsnet in Duitsland. En zowel de Duitse als de Nederlandse overheid wilden hier een eind aan maken. Maar zojuist werd bekend dat de onderhandelingen hierover zijn beëindigd. Economieverslaggever Rob Koster. Waarom? Ja, de Duitse overheid heeft hele grote begrotingsproblemen. En het gaat natuurlijk om vele miljarden euro's. Duitsland heeft een aantal landelijke netbeheerders. Nederland heeft er maar één, alleen Tennet. En een groot deel van dat hoogspanningsnetwerk in Duitsland is in handen van Tennet. En daar moet dus een behoorlijk bedrag voor betaald worden als de Duitse overheid dat over wil nemen. En de Duitse overheid heeft begrotingsproblemen, moet veel bezuinigen op dit moment. En kan het geld wat Nederland daarvoor vraagt blijkbaar niet opbrengen. Ja. Waarom moest dat Duitse deel eigenlijk verkocht worden? Duitsland wilde dat zelf. Die hebben sinds de energiecrisis als gevolg van de inval van Rusland in Oekraïne heel veel problemen als het gaat om gas en elektriciteit en alles aan de praat houden in dat land. Omdat ze voor een groot gedeelte afhankelijk waren van dat Russische aardgas. Duitsland wil daar meer grip op krijgen. Ook meer grip krijgen op de infrastructuur, de energieinfrastructuur in Duitsland. En wilde dus dat Nederlandse deel van het Duitse netwerk overkopen. Nederland vond dat zelf ook een goed idee. Tenminste het ministerie van Financiën, die 100% eigenaar is van landelijk netbeheerder TenneT. Omdat er heel veel geïnvesteerd moet worden in dat Duitse elektriciteitsnet. Je moet je voorstellen dat daar heel veel duurzame elektriciteit opgewekt wordt met grote windparken op het Duitse deel van de Noordzee. Maar die elektriciteit is nodig voor een groot deel in het zuiden van Duitsland, waar een groot deel van de industrie zit. En daarvoor moeten ze ondergronds enorme, dikke stroomverbindingen gaan aansluiten. Dat zijn miljarden investeringen. En omdat dat deel van Duitsland, tenminste het elektriciteitsnet in dat deel van Duitsland in handen is van TenneT, moet TenneT dus ook die investeringen daarin voorschieten. En omdat het ministerie van Financiën 100% eigenaar is van TenneT, moet dat dus ook vanuit het ministerie van Financiën gefinancierd worden. Dat vonden ze veel te veel. En dus vonden ze het een goed idee om dat te gaan verkopen. Ja, en dat is dus dat gaat dus niet gebeuren. Dus ze moeten dat dan dus wel gaan doen, is dat het? En ja, je kunt je ook vragen, is dat dan erg dat een Nederlands bedrijf dat dan toch gaat doen? TenneT zelf vindt van niet. TenneT ziet grote voordelen in het feit dat ze aan beide kanten van de grens eigenaar zijn van het hoogspanningsnetwerk, waardoor ze makkelijk bij bijvoorbeeld problemen rondom de stroomvoorziening, als er iets te veel is in Nederland, dat makkelijk naar Duitsland kunnen transporteren en andersom. Het ministerie van Financiën moet nu natuurlijk wel heel veel geld gaan ophoesten de komende jaren om die investering ook in Duitsland te kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat dat per se een probleem is. Het zijn geen dingen die de Nederlandse belastingbetaler moet betalen. Het zijn voorschotten die gedaan worden en die uiteindelijk gewoon weer terugverdiend worden door het gebruik van het elektriciteitsnet. Maar het gaat wel om heel veel geld. Het kan ook zijn dat er toch nog een andere oplossing bedacht wordt. En dat TenneT naar de beurs gaat of op een andere manier afstand doet van dat Duitse deel. Maar dat is, of dat het geval is en op wat voor manier dat dan precies gaat gebeuren, is op dit moment nog niet bekend. Economieverslaggever Rob Koster, dank je wel. Bianca Damink bij de ANWB. Loopt het aantal files al snel terug nu? Ja, het gaat de goede kant weer op. Er staat nog 100 kilometer file in totaal. In de meeste gevallen heb je niet meer zo heel veel vertraging. Alleen op de A7, daar moet je nog 10 minuten geduld hebben bij Purmerend van Horen naar Amsterdam. En dat komt door werkzaamheden. La-dee-da. en Morrison. Europese banken investeerden al miljarden in bedrijven die wapens en legermaterieel verkopen aan Israël. Dat materieel wordt vervolgens weer ingezet in de oorlog in Gaza, blijkt uit een rapport van het Belgische 11-11-11 en andere mensenrechtenorganisaties, waaronder het Nederlandse Pax. Willem Staes van 11-11-11, goedemorgen. Goedemorgen. Om welke Europese banken gaat het? Ja, het gaat over een hele lijst van banken. Hè. Dus inderdaad, samen met onze collega's van Pax, die hier ook al eerder uitgebreid onderzoek over deden, blijkt eigenlijk uit ons rapport dat Europese banken, maar ook pensioenfondsen, de afgelopen jaren voor meer dan 60 miljard euro investeerden in wapenleveranciers van het Israëlische leger. En dan gaat het bijvoorbeeld, als we naar Nederland kijken, over het in Nederland gevestigde Aegon, dat in de top 20 van grootste investeerders staat met meer dan 609 miljoen euro aan beleggingen in bedrijven die gevechtsvliegtuigen, bommen, raketten, zware tankmotoren produceren en leveren aan het Israëlische leger. En dat was wel tussen januari 21 en augustus de vorig jaar, 23. Dat is nog wel net voor 7 oktober. Ja, een gevechtsvliegtuig bijvoorbeeld heeft natuurlijk wel een iets langere levensduur dan 3 jaar. Dat wapentuig dat de afgelopen jaren geproduceerd en geleverd is en waarvan trouwens ook nog veel bestellingen, nieuwe bestellingen in de pijplijn staan, die worden vandaag de dag ingezet om oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid in Gaza te plegen door het Israëlische leger. En laat ons ook vooral natuurlijk niet vergeten dat ook pre 7 oktober dat er al sprake was van grootschalige schendingen van het internationaal recht, zowel in Gaza als de westelijke Jordaan. Ja, maar hoe zijn deze banken dan precies betrokken bij die wapenleveranties? Welke bedrijven investeren ze in? Ja, als je bijvoorbeeld naar Aegon gaat kijken, dan zie je dat ze beleggingen hebben in bedrijven als Boeing, Lockheed Martin, FTX, Rolls-Royce. Dus dat zijn bedrijven die, zoals gezegd, gevecht, vliegtuigen, geleide bommen, raketten... Ja, maar ook gewoon, ook gewoon natuurlijk vliegtuigen maken en auto's. Ja, dat klopt. Maar er is natuurlijk niet zo bestaan geen wapen of bedrijven te koer die louter en alleen 100% slechte dingen produceren, zeg maar. En die financiële instellingen, er zijn natuurlijk allerlei internationale kaders, rechtsregels die heel duidelijk stellen dat financiële instellingen een duidelijke verantwoordelijkheid hebben om, als er sprake is van een risico op ernstige schendingen, om in gesprek te gaan met die bedrijven. En spijker harde garanties te eisen dat hun geld of een deel van dat geld niet bijdraagt aan schendingen. En als die garanties ontbreken, ja, dan is het simpel, dan moet de geldkraan dicht. En op het moment dat zowel de aanklager van het internationaal strafhof als vorige week nog een speciale VN-onderzoekscommissie concluderen dat het Israëlische leger oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid pleegt, ja, dan kunnen de wapenleveranciers van Israël natuurlijk niet zo'n garanties geven. Nee, maar speelt het aandeel wel een rol, hè, hoe jullie ernaar kijken? Dus bijvoorbeeld bij Boeing en Rolls-Royce. Wat is het aandeel van de productie die ze maken, wat uiteindelijk dan ook naar het Israëlische leger gaat, waar u tegen bent? Ja, het gaat niet over of ik of daar wel of niet tegen ben. Het gaat over het feit dat financiële instellingen de engagementen die ze eerder zijn aangegaan qua mensenrechtenbeleid, of dat ze die respecteren en toepassen. En als je naar diezelfde kaders gaat kijken, de guiding principles bijvoorbeeld van de Verenigde Naties, dan zie je ook dat experts en VN-instanties eerder ook al brandhout maakten van het argument dat er dat je moet gaan kijken naar het onderscheid tussen civiele en militaire activiteiten. Van zodra dat een bedrijf actief is in problematische activiteiten, of dat nu 1, 10 of 50% van de totale activiteiten vertegenwoordigt, zijn ze betrokken en hebben dus de instellingen die het geld leveren om die activiteiten mogelijk te maken, een verantwoordelijkheid om in gesprek te gaan met die bedrijven en daar ook naar te handelen. En simpeler gesteld, wil men nu werkelijk beweren dat het oké zou zijn om maar een beetje in oorlogsmisdaad... Maar ja, vraagt u het ze? Vraagt het die bedrijven? En wat voor reactie krijgt u dan? Ja, we merken dat we vaak op een muur botsen. We hebben natuurlijk, net zoals bij eerdere rapporten of soortgelijke rapporten, eerder contact gehad met de bedrijven, de financiële instellingen in kwestie. We hebben hen de data, de bevindingen op voorhand voorgelegd en ook de kans gegeven om te reageren. Maar vaak bots je dan op een muur en algemene verkoopspraatjes die verwijzen naar algemene mensenrechten. policies. Maar het probleem is natuurlijk niet zozeer dat wij stellen dat die banken geen mensenrechtenbeleid in plaats hebben. Het probleem is dat ze hun eigen beleid niet toepassen. En dat ze de andere kant blijven opkijken voor die schendingen in Gaza die vandaag de dag gepleegd worden. En ja, dan is natuurlijk publieke druk, onder meer via dit soort rapporten, essentieel om daar proberen verandering in te brengen. Vandaar dit rapport ook van u, van 11-11-11, Belgische mensenrechtenorganisatie Willem Staes. Dank u wel. Reactie aan de redactie. Het is Wereldvluchtelingendag en ter gelegenheid daarvan is de podcastserie Hashtag Meer dan Vluchteling verschenen, waarin journalist en programmamaker Sinan Kam praat met 4 vluchtelingen over hun verhaal. Onder wie Firas El Ghouri Hansen, die bij ons vanochtend al wat vertelde over zijn geschiedenis. 13 jaar geleden gevlucht uit Irak, waar hij arts was. En hij is ook in Nederland nu arts. En daarom wil Iris weten, wat vindt Firas het grootste verschil tussen Irak en Nederland qua omgang met patiënten? Ja, wat is het grootste verschil, Firas? Het grootste verschil is de mentaliteit van de arts, denk ik. In grotendeels in Irak was ik bezig met het redden van leven. Je kijkt naar de middelen die je hebt, die trouwens heel beperkt zijn. En dan ga je wel kijken van wat kan ik daarmee. Maar terwijl in Nederland zijn we met name bezig met de kwaliteit van leven. En dat is een hele andere perspectief. Je gaat veel meer diagnostiek inzetten, veel meer eerder behandelingen inzetten om die kwaliteit van leven van een patiënt beter te krijgen of tenminste gelijk te houden. Dankjewel, Firas El Ghouri Hansen. Ruim een kwart van de Nederlanders heeft de afgelopen jaren last gehad van muizen. 4% heeft ook ratten in huis gehad, blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Stichting Milieu Centraal roept met een campagne mensen op te voorkomen dat het een echte plaag wordt. Bijvoorbeeld door een deskundige te raadplegen, zoals de rattenbestrijder die we hoorden in een reportage van Roel Pauw. Maar luisteraar Stef denkt dat ook zwerfafval een groot probleem is bij de muizen- en rattenoverlast. Hij schrijft, we moeten niet gewoon elke 30 meter op straat een container staan en een paar keer per dag worden geleegd. Gewoon een keer echt ingrijpen. Sanne Jansen van Milieu Centraal. Gaat het in de campagne ook over de rol van gemeenten bij het schoonhouden van de openbare ruimte? De campagne Voorkomen Plaag begint vandaag. Die is echt gestart om inwoners te stimuleren om ratten en muizenplagen rondom huis te voorkomen. Maar de campagne die is onderdeel van een groter landelijk programma met overheid en woningbouwcorporaties en gemeenten en boeren. En vanuit dat landelijke programma worden gemeenten ook meegenomen om aan de slag te gaan in de openbare ruimte. Maar iedereen die moet aan de slag met het voorkomen van ratten en muizen. Dus een gemeente die kan het helemaal goed op orde hebben. Dan nog is het aan de inwoners om daar goed gebruik van te maken. Dus geen afval achterlaten in parken na een mooie dag. Of geen afval naast de container zetten. Dus het is echt een en-en-en verhaal rondom ratten en muizen. Maar gemeenten die worden dus wel degelijk meegenomen in dit programma. Ja, dit zijn ook wel dingen dat je denkt, ja, dit zou je nog zelf kunnen bedenken. Is er nog iets wat u verbaast van dat mensen dat niet weten? Wat je dus ook kunt doen om het te voorkomen? Nou, het is echt heel erg belangrijk rondom je huis om echt goed te kijken van waar komen ze nou binnen. Want zolang ze... Klinkt heel logisch, maar dat is wel gewoon een heel groot ding rondom ratten en muizen. Om gewoon goed naar je huis te kijken van waar zitten de naden en de kieren waar ze binnenkomen. En dan vervolgens is natuurlijk ook heel, moeten ze daar ook geen eten vinden. Maar gewoon goed kijken naar je huis, dat is wel echt het allerbelangrijkste. Ja, we hoorden al ook in de reportage van de regenpijp, waar ze gewoon via langs de buitenkant naar boven kunnen. Waar je misschien niet dat eerst aan denkt, maar dan zitten ze dus al op je dak. Ja, precies. Dus als je een regenpijp afkoppelt, dit is een afgekoppelde regenpijp. Inderdaad, plaats er dan een plaatje voor, zodat ze daar niet in komen. Dus in dit geval was het gewoon heel goed om iemand in te schakelen die dus echt kijkt van hoe voorkom je nou dat ze uiteindelijk ook echt binnenkomen. En daar is dus ook echt Voorkomen Plaag begin vandaag op gericht, om het voorkomen van die plagen. Dank, Sanne Jansen van Milieu Centraal. Graag gedaan. 3 voor de dag. Op het EK voetbal staan 3 wedstrijden op programma. Eerst om 3:00. Slovenië en Servië komen dan in actie. Denemarken ontmoet om 6:00 Engeland. En dan die kraker om 9:00. Spanje tegen Italië. Eerste kandidaatministers en staatssecretarissen worden vandaag voor de Tweede Kamer verhoord. Of ze wel klaar zijn voor het ambt. Politiek verslaggever Wilco Boom over hoe dit zal verlopen. De hoorzittingen zijn per ministeries. Vandaag Binnenlandse Zaken, dan Volkshuisvesting, daarna Onderwijs en tenslotte Sociale Zaken. De kandidaat-ministers en staatssecretarissen krijgen elk 4 minuten om zich te presenteren aan de Tweede Kamer. En daarna kunnen de aanwezige Kamerleden ieder 1 vraag stellen. De hoorzittingen moeten leiden tot meer transparantie rondom het formatieproces. En de Roemeense president Johannes gaat nu echt meer duidelijkheid geven over zijn ambitie als topman van de NAVO. Verwachting is dat hij zich gaat terugtrekken. En als hij dat doet, dan is voor Mark Rutte de weg vrij om secretaris-generaal te worden. NAVO-correspondent Kiesja Hekster. Zijn hierna dan alle obstakels uit de weg? Ja, dat klopt. Maar Johannes moet dat dan ook nog wel echt even gaan aankondigen vanmiddag in Boekarest. Eerder hoorden wij van NAVO-bronnen dat hij dat inderdaad gaat doen. En als dat dan gebeurd is, is het laatste land dat nog geen akkoord gegeven had voor de benoeming van Mark Rutte overstag. Rutte moet dan nog wel formeel benoemd ook worden als nieuwe topman door de 32 NAVO-leden. En de verwachting is dat dat begin volgende week in Brussel zal gebeuren op een bijeenkomst op het NAVO-hoofdkwartier van de NAVO-ambassadeurs. En dan kan Rutte op 1 oktober gaan beginnen als nieuwe NAVO-secretaris-generaal. De 4e is dat dan vanuit Nederland. Oké, Kiesja Hekster, dank je wel. En dat was het Radio 1 Journaal van vanochtend. Zometeen spraakmakers met eerst natuurlijk Stam.nl. Roos, waar gaan jullie het over hebben? De stelling vandaag is: met zitten blijven help je scholieren niet. De onderwijsinspectie is bezorgd over de hoge aantallen leerlingen die blijven zitten in het voortgezet onderwijs. Zitten blijven is voor de meeste leerlingen ineffectief, zeggen ze. Resultaten worden niet beter en het demotiveert leerlingen. Zo schrijft de inspectie vandaag in het rapport De Staat van het Onderwijs 2024. Zitten blijven moeten ook zoveel mogelijk voorkomen worden. Nou, scholen geloven ook dat zittenblijven alleen zinvol is in uitzonderlijke gevallen. Toch stijgt het aantal zittenblijvers, ondanks alle pogingen om leerlingen niet te laten dubleren. Vanuit wij praten vandaag over de stelling: met zittenblijven help je scholieren niet. Dat zo meteen. Eerst nog het nieuws met Wouter. Ik wens u nog een heel fijne dag.